Radio 1. Het NOS-journaal. De zelfverklaarde Republiek Nagorno-Karabach heft zichzelf per 1 januari op. Dat heeft het bestuur van de Armeense enclave in Azerbeidzjan bekendgemaakt. 2 weken geleden begon het leger van Azerbeidzjan een offensief. De eis bij de aanval was dat de Armeense separatisten hun wapens zouden neerleggen en dat de internationaal niet erkende regering zou worden ontbonden. Aan beide eisen wordt nu voldaan. Chinese criminelen hebben bij het hacken van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 60.000 mails buitgemaakt. De hack kwam in juli dit jaar al aan het licht. Nu is de omvang bekend. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de hackers gelieerd zijn aan de Chinese overheid, maar Peking ontkent dat. En de Nationaal Rapporteur Verslavingen pleit voor een maximaal bedrag dat een online gokker bij alle aanbieders gezamenlijk mag verliezen. In een advies aan de Tweede Kamer staat ook dat aanbieders van kansspelen wettelijk aansprakelijk moeten worden gesteld als ze niet genoeg doen om verslaving tegen te gaan. Vorig jaar verdienden de online casino's in totaal 1,1 miljard euro. Het weer, het is droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en wat buien en aan de temperatuur verandert weinig. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar eerlijk is eerlijk, het valt reuze mee op de weg. De vertraging is nergens langer dan 15 minuten. Wel 10 minuten oponthoud op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 5 kilometer. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. Ook oponthoud op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder, 10 minuten langzaam rijden. En tot slot wegwerkzaamheden op de A32, Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid rijdt het langzaam over 6 kilometer. Daar is de extra reistijd ook 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 28 september en vandaag... De Spraakmaker. ...is Anne-Martien van der Does, de eerste kinderombudsman van Amsterdam... die na 8 jaar afscheid neemt. Met 1 grote ergernis dat systeem en regels in de jeugdzorg... nog steeds belangrijker lijken te zijn dan het kind zelf. In het Mediaforum... De Volkskrant ontdekte dat politieke partijen... vrijwel allemaal archiefbeeld gebruiken op sociale media. Gratis materiaal, vaak ook uit het buitenland. Maken ze daar dan betere foto's? Is het gemakzucht, creatieve armoede? En wat zegt het eigenlijk over de boodschap van die partijen? En verder? De voetbalcultuur staat er nou niet echt goed op deze week... om het even eufemistisch uit te drukken. Voor het nodige tegengif zit straks Erik van den Berg aan tafel... die op zoek ging naar de verhalen achter clubliederen in ons land. Wist u bijvoorbeeld dat de liedjes van Heerenveen en Groningen... door dezelfde man geschreven zijn? Zo komen de mooie verhalen voorbij straks. Allemaal in 2e uur van Spraakmakers. Maar we beginnen natuurlijk zoals elke dag met de stelling in stand.nl. Er moet een maximum komen aan het bedrag dat je online kunt vergokken. Deel uw ervaring op 0800 1101. Een gokje wagen. We doen het allemaal wel eens. 9! Kom op! Nee! In een jaar tijd vergokken Nederlanders online meer dan 1 miljard euro. Hoeveel dubbel? In verslavingsklinieken zien ze nu dus ook meer gokverslaving. Mensen verliezen hun baan, krijgen financiële schulden, verliezen hun huis. Online gokbedrijven doen te weinig om spelers te beschermen. Het ministerie rekent op regels van de sector zelf. Ik dacht echt, ik ga miljonair worden. Dit is mijn dag. Hé, hey, transfertje gemaakt? Gaan we de beste hoort. Dat weet je toch? Ja, wat reacties van gokkers, maar ook natuurlijk reclames... waar veel over gesproken is, ook aan het begin van het legaliseren... van de online gokmarkt, van wat voor effect heeft dat op mensen... en zo zijn er veel meer nadelige effecten van dat online gokken. De vraag is, gaat het helpen als je dus een limiet stelt... aan het bedrag waarmee gegokt mag worden? En dat doe je bijvoorbeeld persoonlijk gericht... of meer een generiek bedrag per maand? We kunnen het allemaal gaan bespreken. Allereerst een welkom aan onze spraakmaker, Anne-Martien van der Does... de kinderombudsman van Amsterdam, dus welkom. Dankjewel. Anne-Martien, ook rechter ben je, ja. Dat blijft... je volgens mij, hè? Maar dat blijft je hele leven, ja, tenzij je ermee ophoudt. Ja. En ik ben het al die tijd dat ik kinderombudsman was, ben ik gewoon rechter gebleven. En deed ik eens in de maand een kinderrechterzitting in Rotterdam. En ja, ik ben officieel met pensioen, maar het is wel de bedoeling dat ik meer ga zitten dat in Rotterdam. Om me van de straat te houden. Als we de stelling voorleggen, een maximum aan een bedrag dat online mag vergokken. Ik weet niet of je wel eens een gokje waagt. Online of in het casino? Ik zelf niet. Vroeger wel. In mijn studententijd gingen we nog wel eens naar het casino. Maar het lijkt mij een prima idee. Als tenminste alle organisaties die het aanbieden gaan samenwerken. Want anders heeft het natuurlijk geen zin. Wat ik eigenlijk nog belangrijker vind, is de minimumleeftijd waarop een mens online mag gaan gokken. Mm-hmm. Dat is nu 18. En we weten allemaal dat met name van jongens de brein echt nog niet helemaal developed is als ze 18 zijn. Mm-hmm. Dat ze zelf nog vaak niet echt doorhebben wat een verslaving is. Dus ik zou 25 een hele mooie leeftijd vinden. Ja, 25. Want zie je veel ellende voorbij komen? Of heb je dat gezien? Nou ja, kijk, ik ben ombudsman. Hè? Mm-hmm. En als ombudsman ben je afhankelijk van de mensen die naar je toe komen met klachten. Ja. En het is nou niet zo dat mensen naar mij toe komen en klagen van ik heb al mijn geld verloren met online gokken. Maar ik weet natuurlijk wel dat financiële problemen in heel veel gezinnen spelen. En het is zo onzichtbaar. Kijk, alcoholisme. Het kan ook lang onder de radar blijven. Maar dat ziet de buitenwereld. Dus die gaan je op een gegeven moment vertellen van het gaat niet goed thuis. Mm-hmm. En dat komt doordat pa te veel drinkt of ma te veel drinkt of allebei te veel drinken en ze elkaar meppen. Dat kan je zien. Maar dat de financiële toestand heel benard is door schulden, zie je niet. Geldt voor alle schulden overigens, hoor. Ik bedoel, dat geldt natuurlijk ook voor de kinderopvangtoeslag. Ja, uiteraard. Schulden. Ja, maar goed, nu richten we ons inderdaad in dit geval even op het gokken, het online gokken ook. Ingrid Spijkers hier voor het Mediaforum, de hoofdredacteur van Omroep Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ingrid. De stelling is dat er een maximum zou moeten komen aan het bedrag dat je online mag vergokken. Denk je, ja, dat zou mij goed beschermen? Of heb jij geen? Nee, ik heb totaal geen gevoel daarbij. Nee. Ik kan iedere automaat voorbij lopen of whatever. Dat ook helemaal niet de droom om het af te proberen? Niet. Nee, okay. Helemaal niet. Op een of andere manier heeft dat geen aantrekkingskracht op mij. Gelukkig. Ja. Want er komt ontzettend veel ellende van. Ja, zo'n maximumbedrag zou natuurlijk heel, heel mooi zijn. Het lijkt me wel weer ingewikkeld. Maar het hele online gokken is natuurlijk echt een uitgelopen op een drama. En ik ben het helemaal met u eens. Die maximumleeftijd zou sowieso omhoog gaan. En het is echt verborgen ellende. Mensen schamen zich enorm. Ja. Hè? En denken altijd, oh, ik heb nu zoveel verloren. Ik ga het nog één keer proberen. En die trigger, het is hartverscheurend soms, de verhalen. Ja. En het is ook wel inderdaad, we krijgen vanochtend ook in de reacties van het is onhaalbaar. Of is dat haalbare kaart? Nou, in andere landen gebeurt het wel. En er is bijvoorbeeld ook een soort onderzoeksplicht. Hè, dat er moet worden gekeken, heeft iemand überhaupt de financiële mogelijkheden om het te doen? Of het ook allemaal goed wordt uitgevoerd, is een tweede. Maar de mogelijkheden zijn er in ieder geval. Nou, maar iets van beperking zou gewoon heel goed zijn. Ook als signaal. Ja. Marco Smit ga ik mee praten. Meneer Smit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent zelf 30 jaar verslaafd geweest aan gokken. En nu werkzaam als ervaringsdeskundige, noemen we dat dan in een kliniek. Ja. Zou u, om bij uzelf te beginnen, kunnen vertellen hoe dat bij u die verslaving is begonnen? Dat is heel lang geleden begonnen. Hij heeft zich gedurende 30 jaar ontwikkeld. En bijna 8,5 jaar geleden is dat gestopt, gelukkig. En heb ik mijn leven om kunnen gooien. Ik was nog in het voor-online tijdperk, niet met limieten. Tenzij vooral in land-based organisaties kwam ik. En daar was de limiet die er toen was het einde van mijn geld. En als dat op was, ging ik iets anders zoeken. Dus als het gaat om limieten die nu genoemd worden, het is heel lastig omdat een andere wet, deze wet in de weg staat. Het is de privacywet, hè, dat je de informatie niet kunt delen. Dus wat je dan eigenlijk nodig hebt, is voordat je bij een online casino kunt gaan gokken, dat je daarvoor een stuk hebt waar je limiet aangeeft. Ja. En die kunt verdelen over de andere aanbieders. Ja, want dat moet natuurlijk wel. Je moet wel zien zorgen dat alle aanbieders natuurlijk zicht hebben, dat je niet van de een naar de andere kan hoppen. Dat je ergens één potje hebt waar je limiet instort. En die kun je verdelen over, volgens mij zijn er nu 28 aanbieders. Nou, stel dat je 100 euro per aanbieder hebt, zit je nog steeds een klein 3000 euro per maand wat je kunt verspelen. Ja. Dus dan moet je van tevoren doen, of je moet je de privacywet gaan herzien ook. Want om wat voor bedragen ging het bij u? Ik vraag me dus af hoe dat gaat. Je gaat gewoon een keer een gokje wagen en je merkt al snel, ik word meer of ik heb verloren en ik wil dat compenseren. Hoe werkt het? Nou, kijk, bedragen noemen ze heel relatief. Wat voor mij weinig geldt, is voor iemand anders heel dat veel en andersom. Ja. En het nadeel van gokken is dat er geen limiet zit aan de hoeveelheid geld die je aan je middel kunt besteden. Kijk, er is een maximale hoeveelheid alcohol of drugs die je tot je kunt nemen voordat je omvalt. En bij gokken is dat alleen maar, zolang er geld is, kun je blijven spelen. Mm-hmm. En wat je wel ziet, is mensen die meer geld te besteden hebben ook grotere schulden maken. Dus die relatie is er wel te leggen. Ja. Bij mij kwam het ook dat je al heel snel aan het eind van je geld een heel groot stuk maand overhoudt. En dan ga je andere dingen doen om weer geld te komen. Dat zijn de dingen die niet alleen ik doe, maar heel veel van mijn lotgenoten. Ja. En is het dan om gewoon dat de kick of de hoe zeg je dat, de must om te moeten winnen? Waar zit het in? Nou ja, dat is ook natuurlijk het andere kant van gokken. Dat is de enige verslaving waarbij je meer van je middel kunt krijgen als je terwijl je gebruikt. Er is niet met cocaïne bijvoorbeeld, als je een lijntje opsnuift en je doet je ogen weer open, dat er vijf nieuwe lijntjes liggen. En dat is wat er bij gokken wel kan gebeuren. Je kunt winnen, alleen het winnen wordt niet meer een manier, wordt geen reden om te stoppen. Het wordt een reden om nog meer te winnen. Als je eenmaal, als je dus de ziekteverslaving hebt. Ja. Want er zijn natuurlijk mensen die het wel kunnen beheren, maar het gaat vooral het gedeelte, ongeveer 10% die het niet in de hand kan houden. Ja. Want u werkt als ervaringsdeskundige in de kliniek. Ja. Wat ziet u daar veel voorkomen? Nou, ik werk zowel betaald als onbetaald werk als ervaringsdeskundige. Mm-hmm. En ik merk de laatste tijd dat ik echt 2, 3, 4 telefoontjes in de week krijg van mensen die zich aanmelden om bij een lotgenotengroep bijvoorbeeld aan te sluiten. En dat is echt wel een beetje het effect van wat je 2 jaar geleden ziet, dat is gestart, die nieuwe wet. Je raakt niet in de eerste week verslaafd. Dat heeft tijd nodig. Mm-hmm. En die effecten zie je nu ongeveer 2 jaar later, dat mensen echt helemaal vast beginnen te lopen. Ja. En door alle mogelijkheden heen zijn en het dan moeten gaan opbiechten. En dan volgende acties moeten gaan ondernemen. Dit is waar u gewaarschuwd heeft, hè? U heeft de politiek al een jaar geleden, toen de discussie liep, gewaarschuwd voor deze gevolgen. Daar is niet naar geluisterd. Destijds voor de Eerste Kamer heb ik alle Kamerfracties, destijds waren er 12, heb ik een mail gestuurd met: ga in ieder geval zorgen dat die reclame uitgesloten wordt of beperkt. En daar heb ik slechts van 3 partijen destijds reactie op gehad. En het grappige is dat ook de partijen zijn die later in het debat, toen het misging met reclames, inderdaad dat op de agenda hebben gezet. Mm, ja. Is het blijft voor uzelf ook, blijf je kwetsbaar? Of heeft u? Ja, ik ben niet genezen. Ik ben hersteld. Ik ben in herstel. En ik moet elke dag gewoon dagelijks bezig met onderhoud van mijn herstel. En mijn werk draagt daartoe bij. Maar ja, dat is wat mensen nodig hebben. Want als je een verslaving laat verslonsen, dan word je er weer kwetsbaar voor. En dan kan het weer terugkomen. Ja. Dank voor uw verhaal, Marco Smit. Was dat. Graag gedaan. Bas Bons is behandelaar ook van gokverslaafden bij de Kliniek Solutions. Goedemorgen, meneer Bons. Goedemorgen. Heeft u het idee dat gokverslaving door beleidsmakers, en misschien ook maatschappelijk gezien, om het breder te trekken, serieus genoeg wordt genomen? Het wordt nu onderhand serieus genoeg genomen. Het was vroeger heel moeilijk te begrijpen dat je ook aan gokken verslaafd kunt raken. Maar nu is het gelukkig een officiële verslaving volgens de DSM. En mag je het gelijk trekken met, zeg maar, verslaafd worden aan cocaïne, alcohol of roken. Dus nu wordt het wel echt serieus nagekeken. Ja. Wat zijn er meer misverstanden die veel voorkomen als het gaat om dat online gokken of om gokverslaving? Men heeft vaak het idee van, joh, dan stop je toch met gokken. Het is toch zonde van je geld en je verliest alleen maar. Maar zo werkt het niet in een verslaving. Je kan niet zomaar stoppen. Het is echt er gebeurt van alles in je brein. Je raakt echt afhankelijk en je ondervindt allerlei schades op leefgebieden zoals relaties, financiën, studie. Het is niet zo simpel om te zeggen, ik heb verloren, ik stop. Als je in een gokverslaving zit, heb je gewoon hulp nodig om zeg maar in herstel te komen. Mm-hmm. Dat net als bij alcohol of bij cocaïne. Ja. Is er een beeld van als mensen gaan gokken, online gaan gokken, hoeveel mensen daarvan daadwerkelijk ook verslaafd raakten en raken? En hoeveel mensen het gewoon prima aankunnen? Nou, er zijn wat aantallen die rondzwerven, zeg maar. Er zijn ongeveer 9,5 miljoen mensen die gokken. Maar dan moet je ook de postcode loterij bij. 9,5 miljoen? Oh, zo, daar zitten die. Maar er zit van alles bij, hè. Ja. Dus, en dan zouden er ongeveer iets van 110 tussen 150.000 risicospelers zijn. Dat betekent dat mensen meer gokken dan ze eigenlijk zouden moeten doen. En er zijn eigenlijk volgens die cijfers iets van 110.000 probleemspelers, oftewel gokverslaafden. Als je dat afzet tegen het aantal wat mensen gokken, lijkt het heel weinig. Mm. Maar dat is maar denk ik een klein stukje, want slechts een klein percentage zoekt echt hulp voor die gokverslaafden. Dus als het om aantallen gaat, ben ik heel erg voorzichtig, omdat ik denk dat het probleem groter is dan wij allemaal denken. Ja. Zou een maximum bedrag kunnen helpen wat vergokt mag worden? Ja, zeker. Daar ben ik absoluut een voorstander van. Maar inderdaad, dat kun je alleen bepalen als je de vergunde aanbieders, zo noemen we dat, met elkaar samenwerken. Zodat je als je aan de ene limiet zit en je kan makkelijk naar een andere aanbieder gaan, en daar ga je weer maximaal aan je limiet zitten, werkt het niet. Dus ik ben absoluut voor dat zeg maar, de vergunde aanbieders, dus de aanbieders die een vergunning hebben, informatie met elkaar uitwisselen. Dat het profiel bij iedereen bekend is, zodat je veel makkelijker kan signaleren hier sprake van risico of probleemgedrag. Ja. En dan hopen we dus dat dat... Anne-Martine, heb jij daar eigenlijk beeld op hoe dat qua privacy zit? Even nou juridische ik zit te denken. Ja. Ik weet er natuurlijk wel het een en ander van. Maar ik geef niet meteen een sluitend antwoord. Ik zit te denken, je zou de toegang tot die gokplatforms eigenlijk anders moeten maken. Eén centrale toegang waar je je meteen ook je limiet instelt. En dan kan je van daaruit naar de verschillende platforms toe. Ja, en ik denk dat je op die manier, op die manier de privacywetgeving, want dan geef je zelf, geef je het zelf aan. Mm-hmm. Ik denk dat het op die manier kan, maar ik ben niet de deskundige. Nee, want Bas, jij zou ook het liefst zien dat banken een rol pakken, begreep ik. Ja. Nou, ja. Blijkt het aanhaalt. Kijk, wat een tegenargument is van de gokaanbieders, als de regels strenger worden en het wordt allemaal aangescherpt, dat dan zeg maar spelers dan weer naar het illegale circuit gaan, omdat daar veel meer mogelijk is, meer limieten of meer tijdsduur. Maar als wij de banken mee zouden kunnen krijgen, maar jongens, werk nou niet mee aan transacties aan illegale aanbieders. Dan krijg je dat, dan is dat stuk weggehaald. Ja. Maar dan kom je ook weer met privacy en AVG. Maar ik zeg onderhand nu wel noodbreed wetten. Ik zou daar ook wel daar zie ik ook een enorme vooruitgang, een pluspunt in, als zeg maar banken mee zouden werken. Maar goed, dan kun je nog alleen maar gokken op het legale. Ja, maar de boel is natuurlijk gelegaliseerd online. Dus je hebt natuurlijk ook nog wel een illegaal circuit, maar grotendeels degene die vergunningen hebben gekregen. Ja. Maar als je zeg maar, niet meer tot het legale circuit kan komen, omdat je zeg maar, aan je limiet zit. Ja, op die manier bedoel je. De vervolgstap. Helder. En als dat zeg maar, weggehaald kan worden, dan ben je al een hele goede stap in de richting aan het maken. Ja. Maar dan heb je te maken met van allerlei regelwetgeving. Maar nogmaals, nood breekt wetten. Ja, het is nodig, dat is duidelijk. Bas Bons, bij Solutions werk je dus. Arnoud, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 20 jaar. Toen je 18 was, gokte je met enige regelmaat. Waarop was dat? Ik gok vooral op sportwedstrijden, dus voetbal en basketbal. En wat is met enige regelmaat? Hoe vaak was dat? Ja, zeker wel wekelijks op mijn favoriete club, maar ook wel wat vaker eigenlijk. Ik denk bijna wel elke dag. Zet je hoog in? Op het begin kleine bedragen, 20 euro, 10 euro, maar uiteindelijk deel je meer. Dus dan ga je voor 100 euro en dan werd het wel... aardig hoge bedragen, ja. Ja. Hoeveel heb je, want won je ook wel eens? Of is het voornamelijk toch dat je verliest? Nou, je wint best veel, daarom blijf je het ook doen. Uh-huh. Maar uiteindelijk, als je het allemaal op een rijtje zet, dan blijkt het wel dat je meer verliest dan dat je wint. Ja, en had je dat zelf genoeg door? Ik had het wel door uiteindelijk. Daarom heb ik mezelf ook uitgesloten via een bepaalde website. Maar wel te laat, vind ik. Ja, ja? Waarom te laat? Nou, ik heb er heel veel geld aan verloren. Dat gaat wel boven de 2000 euro. Oké, ja. Voor het moment dat je 18 bent, dan is dat al best veel geld. Dat mag duidelijk zijn. Hoe werkt het? Want jij zegt, ik heb mezelf nu uitgesloten. Hoe doe je dat dan? Ik heb dat gedaan via sommige goksites. Die hebben dan ergens achter een beetje verstopt wel op een website. Kan je via de overheid jezelf uitsluiten op alle gokwebsites en instanties binnen Nederland. En dat heb ik gedaan voor 2 jaar. Oh, wat goed. Om jezelf te beschermen dus eigenlijk. Ja. Ja. Want waarom, je gaat het dan doen, kan ik me voorstellen dat je denkt, oh leuk, misschien met vrienden of zo, even een keertje doen. Dat het gewoon een leuk avontuur, lachen, dat je zo begint. Ja, precies. Ja, zo begint het inderdaad. En dan loopt het niet voor iedereen, maar voor mij liep het uit op wat extremer. Ja, ja. Is het, want er werd hier net aan tafel geopperd van over het brein van, nou, letterlijk werd de leeftijd van 18 jaar ook genoemd. En met name ook bij jongens, dat nog lang niet uitontwikkeld is. Anne-Martine die zei, eigenlijk zou je die leeftijd naar 25 moeten omhoog moeten brengen. Zou dat iets zijn met jouw ervaring waarvan je zegt, zou het misschien wel beter zijn? Ik denk dat het verschilt per persoon. Maar ik denk dat ik denk wel dat de leeftijd omhoog zou moeten. Dat denk ik wel, dat zou helpen. Ja. Hey, en nu mis je het? Ik mis het er nu en dan wel, ja. Ik kijk wel met wat minder spanning naar sommige wedstrijden. Dat mis ik wel. Ja, want dat is natuurlijk niet alleen het geld wat je verdient, maar zo'n hele wedstrijd krijgt natuurlijk ook nog eens een extra lading. Ja, zeker. Het maakt het een stuk leuker om de wedstrijd te bekijken. Ja, het is thrill op thrill eigenlijk wat je dan jezelf geeft. Precies, ja. En dat is gevaarlijk. Want ben jij een verslavingsgevoelig type? voor je gevoel? Nee. Niet? Nee, over het algemeen niet. Het ging meer om het gevoel en de dopamine, denk ik. Maar nee. Ja, nu in ieder geval gestopt. En ik wist dat niet dat kon, maar jezelf dus uitgesloten van die online sites. Dankjewel, Arnoud, dat je je verhaal wilde vertellen. Is dat iets wat we... Horen jullie dat in je omgeving? Jongeren en gokken? Anne-Martien, hoor je het vaak of niet? Ik hoor het wel, maar wat ik daarnet zei... mensen komen niet bij mij klagen over dat soort dingen. Ja, ik denk dat het heel verborgen is. Ja. Er zit ook wel schaamte in, hè? Wat heb ik nu gedaan? Ja. Nee, dus ze komen daar echt niet meer. Ik hoor wel veel over geen geld hebben... en jongeren die hun geld heel verkeerd besteden... die bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering niet betalen... maar zeggen dat het geld al op is. Maar misschien wel ondertussen op de voetbalwedstrijd. Misschien wel ondertussen, dat weet je dus niet. Maar je ziet alleen als de ellende er is en waar dat uit voortkomt... dat is niet altijd duidelijk. Ik ga ook praten met Floor van Bakkum... is van de verslavingszorg Jelinek in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. We zien dat aantal gokkers toenemen. Dat meldt dat rapport ook weer vandaag. In totaal 500.000 mensen dat erbij is gekomen. Zitten daar veel jongeren tussen? Even aanhakend op het gesprek wat ik net met Arnoud had. Ja, nou, je ziet wel dat het percentage jongeren onder die groep gokkers er veel groter aan het worden is. Dus je ziet dat jongeren bovenmatig geïnteresseerd zijn in het online gokken. En dat vinden wij heel risicovol. Nou, we hoorden net het voorbeeld van de jongen die voor zijn verhaal vertelde. Mm-hmm. Dat zijn verhalen die we ook wel vaker horen. Dat jongeren toch denken van, leuk spelletje. Kan er misschien wat geld mee verdienen. Ja. En dan daar toch te veel geld in steken en te veel geld kwijtraken. En zoals we ook al net hoorden, is dat die jongeren hebben toch minder te besteden. En als je dan schulden opbouwt of in de financiële problemen raakt... dan kom je toch in een soort van neerwaartse spiraal terecht... waar je ook andere rekeningen niet meer kan betalen. En dat is heel zorgelijk. Is het een groep die goed te bereiken is of moeilijk? Want je kunt natuurlijk naar scholen of universiteiten of hogescholen gaan of mbo's. Ja, je kunt ze natuurlijk wel bereiken via dat soort instrumentarium. Alleen het probleem is natuurlijk dat de gokaanbieders zelf... natuurlijk ook dat soort groepen proberen te bereiken. Ja. We zijn natuurlijk heel blij met het feit dat er nu wat beperkingen zijn voor reclame. Maar online wordt er nog behoorlijk reclame gemaakt. En er wordt ook bijvoorbeeld reclame gemaakt met bonussen... waar dus inderdaad je het idee krijgt dat je gratis mag spelen en gratis geld krijgt. Nou, dat is iets waar jongeren natuurlijk heel vatbaar voor zijn. Dus ik denk dat dat soort dingen beperken heel belangrijk zijn... om die jongerenpopulatie beter te beschermen. Ja, maar dan zou je, als het gaat om zo'n maximum bedrag... want ik hoorde vanochtend die nationaal rapporteur... die zegt, je moet kijken hoe je dat gaat invullen. Dat kan een generiek bedrag zijn. Maar dan kan ik me voorstellen, als ik jou hoor... dan moet je gewoon echt een op de persoon toegesneden bedrag hebben. Want de generiek, wat je aangeeft, iemand van 18... heeft misschien veel minder middelen dan iemand van 40, 50... die zijn leven lang werkt. Zeker. Ik denk dat je zeker goed moet kijken naar de financiële situatie van iemand. En dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld, hè? Want je zit met allemaal privacywetgeving. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er gekeken wordt van wat kan iemand nou eigenlijk verliezen. Net zoals eigenlijk als met een telefoonabonnement. Dat kan je ook niet zomaar afsluiten. Daar wordt ook gekeken hoe het zit met je financiële situatie. Zou je ook dat soort instrumentarium moeten hebben als je gaat gokken. Ja. En inderdaad dat je bepaalde limieten instelt. Zodat je niet overmatig veel geld in één keer verliest. En heel erg diep in de problemen komt. Zit er eigenlijk verschil tussen het naar het casino gaan of het online gokken? Er zitten veel overeenkomsten, maar er zitten ook zeker verschillen. Online is natuurlijk iets wat je achter de voordeur doet. Hè. Je kan het overal doen op allerlei apparaten, op je computer, maar ook op je telefoon. Het is 24 uur per dag beschikbaar en je kan het heel erg anoniem spelen. Ik bedoel, niemand weet als jij achter in je eigen huis 's avonds zit te gokken, dat je zit te gokken. Eigenlijk alleen de aanbieder kan dat zien. En daarom is het ook zo belangrijk dat die aanbieder hun zorgplicht serieus neemt. En dat is wat we op dit moment zien dat ze nog niet doen. Dat er toch te lang gewacht wordt voordat er ingegrepen wordt. En dat... dat er veel te veel geld verloren wordt en mensen echt te diep in de problemen komen. Maar goed, daar zit volgens mij ook wel een parallel nog te trekken naar gewoon het casino. Waar we vanochtend ook een verhaal hoorden van iemand die zei die eigenlijk problematische schulden al had. En iedere keer weer naar het casino ging en iedere keer met evenveel kaars werd ontvangen. Zeker. Het is ook zeker niet zo dat de casino's het allemaal fantastisch doen. Ik bedoel, daar is ook echt nog wel verbetering mogelijk. Maar het grotere risico van online gokken is dat het gewoon heel erg anoniem is. En 24 uur per dag, waar de meeste casino's nog wel een sluitingstijd hebben. Alhoewel ze ook steeds vaker 24 uur per dag open zijn. Is dat online gokken altijd en overal aanwezig. En je kan het bijvoorbeeld zelfs op je werkplek doen in terwijl je stiekem op de wc zit of iets in die richting. Dus je kan het overal doen. En dat maakt het wel heel kwetsbaar voor mensen die een verslaving hebben. Ja, er wordt vanochtend ook wel gereageerd op de verschillende verslavingen. Ook geldproblemen zijn er voor alle verslavingen. Er wordt nu gedaan alsof gokken erger is. Dat is een luisteraar die zich daaraan stoort. Alcoholisme, wat ook niet altijd te zien is. Is het in die zin, ja, kun je zeggen, eigenlijk al die verslavingen lijken best wel op elkaar? Zeker, alle verslavingen lijken best wel op elkaar. Ik denk ook niet dat we moeten zeggen dat de ene verslaving erger is dan de andere verslaving. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerken en daar moet je op aangrijpen. Maar zeker mensen met een alcoholverslaving kunnen ook een geldprobleem oplopen. En het kan ook heel ernstig en heftig zijn. Maar ik denk dat we gewoon goed moeten kijken van hoe kunnen we zorgen dat mensen zoveel mogelijk een verslaving niet oplopen. En als ze wel in de problemen komen, dat ze snel gesignaleerd worden en snel de hulp krijgen die ze nodig hebben. Hm. En ik denk dat heel belangrijk is. Mocht je inderdaad het gevoel hebben dat je aan het gokken bent en het niet meer helemaal in de hand hebt, zorg gewoon dat je hulp zoekt. Want we zien vaak dat mensen toch met schuld en schaamte kampen omdat ze zichzelf in de problemen hebben gewerkt. En daarom heel lang wachten voordat ze hulp gaan zoeken. Terwijl hoe langer je wacht, hoe groter de problemen worden. Dus stap vooral naar je huisarts of naar iemand in je omgeving die je vertrouwt als je met gokken in de problemen terecht komen. Dankjewel, Floor van Bakkum is van Jelinek in Amsterdam. Dan ga ik nog praten met Marjan Olvers. Zij is hoogleraar sport en recht. Goedemorgen. Marjan? Goedemorgen. Jij ziet wel wat in die koppeling van gegevens, hè? Dus dan krijg je de financiële situatie en het gokken. Bedoel je het zo? Ja, ik bedoel dat zo. In die zin, zeg maar, wat je wil in een ideale situatie. Dat niet iemand bijvoorbeeld in een probleem komt bij een ene gokaanbieder, vervolgens een account opent bij een volgende en gaat stapelen en daarmee nog zeer veel verder in de problemen geraakt. Omdat er allemaal schulden worden opgebouwd bij verschillende gokaanbieders. Mm-hmm. Is dat te doen met het oog op de privacywetgeving? Nou, de wet, daar kunnen we een hele verhandeling over houden. Maar ik kan alleen op dit moment zeggen dat het uiteindelijk ook gaat op het maatschappelijk belang wat je ziet. En wat we zien is dat er een hoop mensen in de problemen geraken. En dan biedt de privacyregelgeving ook mogelijkheden daartoe. Maar wel met alle borgen die daarin ook moeten worden voorzien. Bijvoorbeeld, misschien moet je wel het een en ander gaan aanpassen. Maar dat het kan wel. Het ziet vooral dat je heel zorgvuldig met de bescherming van persoonsgegevens omgaat. Ja. Maar daarover, daar hebben we natuurlijk ook een autoriteit voor. Dan moet je met elkaar gaan kijken hoe kunnen we dat dan het beste regelen. Maar wel met het oog op dat in de samenleving op dit moment de zorg er wel is dat er steeds meer mensen gokverslaafd raken. Ja, want daarvan is ook iemand die reageert van ja, is het nou echt zo'n verschil? Of was het gewoon, wordt het nu zichtbaarder? En waren het dezelfde mensen die misschien al in het illegale circuit aan het gokken waren en komt het nu meer bovendrijven? Jullie hebben onderzoek gedaan ook naar die online gokwereld. Wat voor beeld krijg je dan? Klopt. Wat we zien is dat het wel gemonitord is. Weliswaar ook wel met verschillende methodieken. Maar in het verleden hadden we een illegale markt en was het meer onzichtbaar. Maar zijn er ook wel degelijk destijds onderzoeken geweest naar het aantal verslaafden. Wat we hebben gezien daarna is de markt is opengegaan. Er is meer aandacht voor gekomen. Er zijn vergunningen verleend. Maar we zien ook dat er dus reclameaanbod is geweest. En dat mogelijk wel wat heeft gedaan. Niet voor niets is natuurlijk de politiek gaan bewegen om het reclameaanbod zeer aan banden te leggen, omdat er gewoon zorgen zijn over toename van verslaving. Dus waren er vroeger verslaafden? Die waren er. Hadden we die in onderzoeken? Die hadden we ook in onderzoeken. Alleen wat het nu is, we hebben reclame erbij. Ja, en ik wil daar nog een punt bij maken, dat we ook zien dat jongeren steeds meer zich gaan toeleggen, bijvoorbeeld op games. Daar zitten ook prikkels in. Dat triggert een beetje hetzelfde hersengebied, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. En deze jongeren zijn mogelijk ook bevattelijk voor bijvoorbeeld het verslaafd worden. Ja, want we hebben het vanochtend natuurlijk gehad in hoeverre je ook een zorgplicht hebt als gokaanbieders. We hadden iemand die zelf ook een oud gokverslaafde is en die zei, wat je ook reguleert, zolang de gokker verslaafd is, weet hij zijn weg wel te vinden. Dat is voor een deel natuurlijk zo. We hoorden ook tegelijkertijd in een uitzending een jongen die zegt, ik heb me overal geblokkeerd als het ware. Dus hoe vroeger je erbij bent, hoe beter het is. Dat is in ieder geval zo. Gaan we iedereen redden? Dat zal niet het geval zijn. Die zullen inderdaad hun weg wel weer vinden. Tegelijkertijd is er ook vaak een omkering, want het geld is op en de problemen zijn dermate groot, dat ze uiteindelijk wel bij de hulpverlening, hoop ik dan maar, terechtkomen waar mijn zorg wel zit. En dat heb ik nog niet gehoord in de uitzending, is dat wij uit ons onderzoek onder meer blijkt dat ook heel veel vrouwen gokken. We richten ons vaak op de wat jongvolwassen mannen, zeg maar, en waarin we het ook hebben over verschuiving van de leeftijd. Maar in dat nummer zit ook gewoon van verslaafden ook veel vrouwen en schuld en schaamte spelen een grote rol. Ja. Dankjewel, Marjan. Marjan Offers. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Worden media toch vooral gezien als een ongewenste mug in de slaapkamer? Je gaat het bijna denken als je leest dat Shell stopt met het geven van persconferenties bij de presentatie van zijn kwartaal- en jaarresultaten. We gaan het daar zo meteen in het mediaforum over hebben. Maar eerst, het bestuur van Nagorno-Karabakh geeft toe aan de eisen van Azerbeidzjan. En daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Dorald Megens. De zelfverklaarde Republiek Nagorno-Karabakh heft zichzelf per 1 januari op. Dat heeft het bestuur van de Armeense enclave in Azerbeidzjan bekendgemaakt. 2 weken geleden begon het leger van Azerbeidzjan een offensief. De eis was dat de Armeense separatisten hun wapens zouden neerleggen en dat de internationaal niet erkende regering zou worden ontbonden. Aan beide eisen wordt nu voldaan. Zo'n 65.000 etnische Armeniërs zijn Nagorno-Karabakh inmiddels ontvlucht uit angst voor etnische zuiveringen. Griekenland wordt opnieuw geteisterd door noodweer. Storm Elias heeft op verschillende plekken in het land overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt. In centraal Griekenland zijn zeker 8 dorpen geëvacueerd. Die regio werd begin deze maand ook hard getroffen door noodweer, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Je moet bedenken dat alles daar na Daniel, na die grote storm, alles bedekt lag onder een dikke laag modder. Veel huizen en infrastructuur zijn daardoor nog steeds onbegaanbaar. Ja, en nu dus een deel is daarvan weer ondergelopen. Maar ook veel landbouwgrond is onbruikbaar. Het is echt een heel belangrijk gebied voor de landbouw. Daar ligt op sommige plaatsen een meter modder. En dat kan al jaren duren voordat het weer bruikbaar is. De EU heeft Griekenland eerder al noodsteun toegezegd. En er wordt nog gesproken over extra steun om de schade door overstromingen en natuurbranden beter op te vangen. In Venlo zijn in een week tijd 2 dode ponies en een paardenhoofd gevonden. Politie onderzoekt of de vondsten wat met elkaar te maken hebben. Volgens de regionale omroep 1 Limburg waren de 2 kadavers ten noorden van Venlo begraven en het paardenhoofd werd iets verderop gevonden. Bij een explosie in een loods op de luchthaven van de Oezbeekse hoofdstad Tashkent zijn 1 dode en meer dan 160 gewonden gevallen. De meeste gewonden werden geraakt door rondvliegend glas. De Oezbeekse autoriteiten vermoeden dat de explosie werd veroorzaakt door blikseminslag. De Gelderse commissaris van de Koning, John Berens, wordt tijdelijk vervangen door oud-burgemeester Henry Lenfrink van Leiden. Berens legde vorige week zijn functie voorlopig neer. Ambtenaren beschuldigden hem onlangs van intimiderend gedrag. Gokbedrijven moeten aansprakelijk worden gesteld als ze te weinig doen om verslaving tegen te gaan. Dat is een van de adviezen die de Nationaal Rapporteur Verslavingen vanochtend aanbiedt aan het kabinet. Ook wil de rapporteur een maximaal bedrag invoeren dat een gokker bij alle aanbieders gezamenlijk kan verliezen. Heel veel landen in Europa hebben zo'n plafond, dat is een speellimiet. En daarmee voorkom je eigenlijk dat mensen in korte tijd heel veel geld kunnen verliezen. Hè. Dus soms dan hebben mensen dat ze wat verliezen en dan gaan ze bijstorten om dat verlies weer terug te winnen. En dan kan het echt heel hard gaan. Dan kunnen mensen dus in korte tijd duizenden euro's verliezen. Zoals in Nederland heb je 20 aanbieders. Dan moet je eigenlijk zorgen dat die speellimiet over al die aanbieders geldt. Want anders dan heb jij bij de een zit je aan de limiet en dan kan je natuurlijk bij de volgende gewoon weer verder gaan. Volgens de kansspelautoriteit heeft de branche zo'n 1,1 miljard euro verdiend aan online gokken, dat in 2021 legaal werd. Chinese hackers hebben 60.000 mails buitgemaakt van medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De hack werd in juli al ontdekt, nu is de omvang duidelijk. De mails werden gestolen uit 10 mailboxen van het ministerie. 9 getroffen medewerkers hebben Oost-Azië en de Stille Oceaanregio als diplomatiek werkgebied. De andere medewerker houdt zich bezig met Europa. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de hackers banden hebben met de Chinese overheid. Peking ontkent dat. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Later vandaag vanuit het westen wat meer bewolking, blijft wel droog. En het wordt tussen de 19 en 23 graden. Morgen bewolkt en wat buien en aan de temperatuur verandert weinig. Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hi Helene, goedemorgen. Onder andere nog file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert en Leende 4 kilometer met ongeveer 10 minuten extra reistijd. Ook viel op de A59 vanuit Zierikzee richting Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder, 4 kilometer. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tot slot wegwerkzaamheden op de N69 vanuit Neerpelt naar Veldhoven. Vanaf de grens met België, 4 kilometer file tot aan Bergijk. De extra reistijd is ongeveer 30 minuten. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Dat Shell stopt met het beantwoorden van vragen van journalisten tijdens de presentatie van cijfers pas in een trend, zegt journalistenvakbond NVJ. Is die trend nog te keren? Zou het moeten, in ieder geval. We gaan dat bespreken in het Mediaforum met Ingrid Spijkers, de hoofdredacteur van Omroep Friesland. Giselle van Kan is de hoofdredacteur van NOS Nieuws en inmiddels binnen. Goedemorgen, Giselle. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend de voormalig, bijna voormalig kinderombudsman van Amsterdam, Anne-Martien van der Does. Giselle, ik begin met jouw mediamoment. Dat gaat over Shell. Er kwam zelfs een heus persalarm over van het ANP. Shell sluit namelijk de deuren voor financiële presentaties. Mm-hmm. In de zin van journalisten hoeven niet meer naartoe te komen. Zouden ook geen telefonische persconferenties meer bij kwartaal- en jaarcijfers. En toen sloeg jij met de vuist op tafel? Wat dacht je? Nou, ik sloeg niet met de vuist op tafel, want het is niet nieuw in de zin van dat Shell de eerste is die dit doet of zo. Dit past inderdaad, NVJ zegt dat terecht, het past inderdaad in een trend. Ze verwijzen naar grote andere oliemaatschappijen die dit ook doen. Maar er zijn ook andere Nederlandse bedrijven die ook deze route opgaan. En ik sloeg erop aan omdat het staat voor voor het moeilijke gesprek tussen bedrijven en de samenleving. En ook tussen bedrijven en de journalistiek. Dus en ik denk niet dat het goed is om verder op deze weg te gaan. Want die financiële presentaties die zijn in zichzelf misschien voor fijnproevers. Maar het is wel een moment, een vast moment, waarop journalisten bij bedrijven binnen kunnen komen om een gesprek te voeren over hoe gaat het nou eigenlijk? Want die cijfers zijn natuurlijk meer dan alleen cijfers. Die cijfers zijn een weerslag van hoe het met een bedrijf gaat. En om daar dan de deur voor dicht te doen, ik denk dat dat ons allemaal verder van huis brengt. Want er mag wel meegeluisterd worden, begrijp ik. Maar het wordt natuurlijk interessant op het moment dat je ook de vragen kunt stellen. Zijn dan presentaties voor, en zeker als het gaat over de kwartaalverslagen, voor analisten, voor financiële analisten. En die zijn erop gericht om goed de beurskoersen voor de toekomst te kunnen inschatten. Dus die stellen andere vragen dan journalisten zouden doen. Ja. En nu is het niet zo, Shell zegt wel, iedereen kan bellen. Dus al onze vragen, al jullie vragen kunnen jullie stellen. Maar we weten dat, dat vragen die je stelt niet altijd even makkelijk beantwoord worden. Dat zeg, hoe gaat dat dan in het algemeen? Daar dan een sluis tussen. Ja? Ja, daar zit natuurlijk een sluis tussen. En als je met die analisten mee luistert als journalist, hoor je daar natuurlijk ook weer dingen. Mm-hmm. En daar kan je dan vervolgens niks mee. Nee. Maar is het vanuit de bedrijven logisch dat ze, dat is natuurlijk de regie op eigen informatie houden? Ja. En een negatief verhaal kan natuurlijk heel schadelijk zijn voor de beursnotering. Mm-hmm. Even heel plat gezegd. Ja. Of als een journalist, misschien is er de angst dat de journalist iets verkeerd interpreteert. Aan de andere kant denk ik, je wekt zo wel de indruk dat je heel veel te verbergen hebt. Dat is ook niet helemaal zo, want je mag wel meeluisteren, maar je mag geen kritische vragen stellen. Ja, ik denk echt zeker bij dit soort bedrijven, iedereen heeft wel behoefte aan transparantie. Ja. Maar ze gooien de deur dicht. Jij zegt, er zit ook nog een andere kant aan. Meintje Lukeraad, zij is hoogleraar corporate governance, heeft onlangs een boek geschreven over zeg maar morele dilemma's in de boardroom. En ze praat wel vaker over de spanning die er zit tussen bedrijven die best wel naar buiten willen. Sommige bedrijven die best wel naar buiten willen treden om inderdaad toe te lichten hoe zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar die voelen zich ook niet gehoord door de journalistiek vaak. Want die denken dan van het wordt altijd negatief geframed. Dus in die zin is er ook wantrouwen richting de journalistiek? Behoorlijk veel, volgens mij. Ik weet niet, als ik wel eens praat met mensen uit bedrijfsleven, dan en hebben ze daar een punt? Ja, jullie komen alleen als er negatief nieuws is. En als het niet goed gaat. Als je naar die persconferenties van Shell gaat, en het enige wat je eruit haalt is, ze maken 50 miljard winst. Het is een schande, want we moeten toch stoppen met de fossiele subsidies. Ja, dan begrijp ik dat Shell zich niet gehoord voelt. Ja. Maar aan de andere kant, als het gaat om groene ambities, Shell blaast hoog van de toren met de groene ambities, en je gaat het afbellen, blijkt maar een heel klein percentage te zijn van. Precies. Ja, dan moet je dat ook naar buiten brengen. Precies, dus dat gesprek moet gevoerd kunnen worden. Maar is dat iets waar jullie met andere hoofdredacteuren misschien achter de schermen nog wel met Shell in gesprek willen gaan, van is dit nu gewenst en kunnen we dit niet op een andere manier doen? Ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Shell is natuurlijk een Brits bedrijf geworden. Heeft een Britse CEO. Ja. Is hij niet meer in Nederland. Of veel minder dan ze waren. Dus of dat heel veel zin heeft, dat weet ik niet. Maar het is misschien wel eens goed om te kijken op welke manier je wel die dialoog kunt verbeteren. Ja. Maar ik vind dat ze ook echt dat bedrijven... Kijk, bedrijven, niemand is verplicht om media te woord te staan. Het staat nergens in de wet. Nee. Maar als je je mond vol hebt van maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, dan moet je dat, vind ik, wel doen. Ja. En je kunt er niet omheen dat grote bedrijven onderdeel zijn van de samenleving en impact hebben. En dus het zou beter zijn als ze zich opener zouden stellen. Ja, overigens geeft Rienz Abma van de grote beleggersvereniging Omedion aan van journalisten zouden toch mans genoeg moeten zijn om via andere kanalen nodig ik hem uit om eens een keer te komen kijken hoe dat gaat bij ons. Want als wij vragen stellen aan Ahold, dan is de vraag, kun je dat op de mail zetten? En dan krijgen we een eenregelig antwoord terug. Dus dat is niet zo heel eenvoudig. Dat is heel ingewikkeld. En als je komt, als je al uitnodigen, moet je ook van tevoren je vragen formuleren. En wordt het niet op prijs gesteld als je dan ook nog een andere vraag stelt? Kortom, dat vertrouwen is. We hadden laatst zoiets van, dan gaan we gewoon niet. Ja? Nee, ja. Dat is ook weer niet goed, hè? Als je dan zelf het idee hebt van, dan haak ik maar af. Want het heeft toch geen zin. Ja. Maar dat is gewoon waar het dan op neerkomt. Nee, het vertrouwen is niet groot. En ik denk dat Meintje Lucraat, die beschrijft dat als in niet alleen tussen media en bedrijfsleven, maar ook tussen media, politiek en bedrijfsleven. Ja. Want dat geldt minstens zozeer voor de politiek, zegt zij. Ja, geloof ik wel. Voor de overheid in het algemeen. Ja. Je ziet toch dat men vaak bang is om het echte antwoord te geven op vragen. Om transparant te zijn. Ja. Voel jij zelf als kinderombudsman, of misschien eerder als rechter ook, dat spanningsveld tussen journalisten, qua vertrouwen misschien ook richting journalistiek? Dat spanningsveld richting journalistiek niet zozeer, maar wel richting mijzelf als ombudsman, als ik vragen stel. En ook omdat als ombudsman ben je geen belangenbehartiger van burgers, maar je moet eigenlijk alleen maar controleren dat de overheid zich netjes gedraagt. En vaak hebben mensen de neiging, of ambtenaren de neiging, om te zeggen van, ja, ik wil jou het antwoord wel geven, maar dat is toch te ingewikkeld voor die burger. Dat moet je vooral niet doorgeven. Oh, serieus? En dat, dat accepteren we natuurlijk niet, want je kan alles zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wil. Maar het getuigt ook van een dédain naar je eigen inwoners. Het getuigt van een, ja. Maar dat is denk ik wel uit goede bedoelingen. Maar men is, zeker in het sociaal domein, vaak nogal bevoogdend. Ja. Wij weten wel wat goed is voor de mens. Ingrid Spijkers, jouw mediamoment gaat over de volgende man. Kunt u zichzelf in 3 woorden omschrijven? Aantjalle Soeboer. Ja, zo simpel was het. Ja, het mag duidelijk zijn, Aantjalle Soeboer is het. De nummer 7 op de lijst van Omtzigt's nieuw sociaal contract. Jo.nl bracht een artikel over hem met de kop: schuurt kandidaat Soeboer te dicht tegen rechtsextremisme aan? Met een vraagteken aan het eind van de zin. Daar is aardig wat ophef over gekomen. Hij komt uit de regio, bij jou. Hij komt bij ons uit de regio, ja. Nou, wij kennen hem natuurlijk al vrij lang. En Aantjalle Soeboer is misschien wel een beetje per ongeluk in de politiek gerold. Hij komt uit een dorp, wilde dorpsfeesten organiseren en vanwege de regelgeving werd dat steeds ingewikkelder. Dus hij in de gemeentepolitiek. Wethouder heeft ook bij de VNG daarover aan de deur gerammeld van, de regels die jullie in Den Haag bedenken, dat is lastig in de regio. Dus voelt zich heel erg betrokken bij de regio. Het is ook wel een character. Hij heeft ook wel gekke hobby's. Hè. Speelt in een metalband. Speelt met Noorse mythologie. Nou ja, dat dus is precies waar die associatie met het rechtsextremisme mee komt. Dus ik snap het wel. Maar ik vind het wel een heel makkelijke, tendentieuze, als je even googelt op hem. Hè, hij heeft ook bij ons in een muziekprogramma gezeten. Favoriete nummer, dat vind ik, is misschien ook niet handig. Maar om hem zo neer te zetten gaat mij ook wel te ver. Ik denk dan, bel hem even en leg hem dat voor. En geef dat hem nummer, ruimte. Want we hadden Francisco van Jolet van jo.nl, die opiniewebsite die het gepubliceerd heeft, ook even gesproken. En die gaf aan, om Friesland heeft ook die vraag gesteld. Wat is je lievelingsnummer? En dat is een nummer te noemen wat wel echt een extreemrechtse connotatie heeft. Ja. Daar wordt dan ook niet op doorgevraagd. Nee. Dat was onze muziekredacteur. Dus daar gaan we. Hij zit morgen bij ons in het politieke programma. Dus ik denk dat dat dan die vragen Soeboer zit in het politieke bij ons in het politieke programma. En hij heeft ook. Ik denk ook wel dat is. Het is echt een character. En, maar neem hij jij het nu voor hem op? Nee. Ja, nee. Dat moet hij zelf doen. En ik snap in die zin wel. Als je googelt dat je dat tegenkomt. En dat klopt ook wel. Maar om daarmee iemand. Ik vond het gewoon wel tendentieus. Want het gaat om hij was bij ons metal, heel geëmotioneerd. De Noorse mythologie, zeg maar. Om het even nog scherp te zetten. En daar wordt vaak ook qua lettertypes en dergelijke. Ja. En uitingen wordt dan de associatie met extreemrechts nog wel eens opgeroepen. Ja. Niet altijd. Maar daar keert hij zich verder van. Hij was gisteren echt. Nou, hij was echt geëmotioneerd bij ons op de radio. Dus daar sloeg ik ook op aan. Ik dacht, oké. En ik denk wel met zo'n verhaal kan je iemand wel heel snel in een hoek zetten. Tegelijkertijd is het misschien ook een les voor hem om heel voorzichtig te zijn. Ja, en er staat een vraagteken achter, hè? Ja, zeker. Het artikel. Zeker, dat klopt ook. Het staat er wel. Ja, en is dan Giselle van Kan het zaadje geplant? Met vraagteken, aanhalingstekens, maakt eigenlijk niet uit. Op het moment dat het benoemd wordt, is het er? Ja, tuurlijk. Als het er staat, is het er. En de vraag hoe dat dan verder rolt, ja, dat hangt af van hoe je erop reageert en wat er van overblijft, eerlijk gezegd. Ik ken deze Soeboer niet zo goed niet, dus ik kan er inhoudelijk helemaal niks over zeggen. Maar ik vind wel dat als je dit soort etiketten op iemand plakt, dat je heel goed moet weten waarom je dat doet. Ja. En of je dat kunt waarmaken. En daarvan zegt Van Jolen van sowieso dus dat vraagteken. Dus ja, we hebben de vraag geopperd. En hoor wederhoor, het is een opiniewebsite. Dus dan hoef je niet per se aan wederhoor te doen. Dat klopt ook. Ja. Overigens later is het artikel aangepast. Hè, en staat nu dat Soeboer geschokt is door de associaties. Ja. Die natuurlijk door Joop.nl zelf op de site zijn gezet. Is het daarmee dan wat jou betreft wel wat meer recht gezet? In ieder geval wel genuanceerd. Ja. En ik denk wel dat Aantjelle Soeboer wel naar moet denken over wat hij gaat zeggen de komende tijd. Want dit kan natuurlijk wel aan je blijven kleven. Ja. Is het voor jullie reden om nog meer daarop in te gaan zoomen? En waar zitten nu die associaties of nou, dat hebben we gisteren gedaan in het onderzoek in het interview. En hij distanceert zich daar volledig van. En wat ik zei, hij was enorm aangeslagen. Ja. Maar goed, dat kan ook zijn dat je denkt, oh, dit is niet het effect wat ik heb beoogd, want nu richten de bijlen zich op mij, terwijl je wel de sympathie hebt. Nee, dat is wel oprecht. Ja. Ja, daar geloof ik wel in. Okay. Iets heel anders dan gaan we bespreken. Een interessant verhaal vandaag in de Volkskrant, vonden wij. Ze tonen aan dat de meeste politieke partijen in hun sociale media-uitingen veel gebruik maken van zogeheten stokfoto's. Dus dat zijn foto's die in een archief zijn opgeslagen waar je gebruik van kunt maken. Die komen vaak niet uit Nederland. Die zijn dus wel gaan over Nederland, maar zijn dus door buitenlandse media gemaakt. En de krant vraagt zich af, klopt het beeld dan wat de politiek heeft van Nederland? Als je dus zoveel gebruik maakt van beelden die wel over Nederland gaan, maar niet door Nederlanders zijn gemaakt. Giselle, we zien bijvoorbeeld een foto van een Poolse meneer in een rolstoel bij het nieuws dat de stations nog niet toegankelijk zijn. Is het dan erg dat het geen Nederlandse meneer is? Nou ja, je ziet aan niets dat het geen Nederlandse meneer is. Nee. Hè, op het eerste gezicht. Want je ziet een zebrapad en een man zonder hoofd in een rolstoel. En dat zal ook de redenering zijn van degene die die foto kiest. Ja, of als die dat al in de gaten heeft, dat een Poolse meneer is. Dus op het eerste gezicht is dat vrij onschuldig en is het niet zo erg. Maar ik vind in de optelling wordt het wel een probleem. Want dan krijg je, het lijkt, stokfoto's zijn, en als ik nu alle stokfoto mensen beledig, excuus. Maar dat zijn eigenlijk niet zeggende plaatjes, vaak. Hè? Dat is, daar zijn ze voor bedoeld. Daar zijn stokfoto's voor, ja. Dat is eigenlijk gewoon een algemeen beeld wat je kunt gebruiken ter ondersteuning van een verhaal wat je vertelt. Zeker, zeker. Want sommige verhalen zijn gewoon niet met een actuele foto te illustreren. Maar je ziet ook in de optelling van de Volkskrant. En wij hebben dat ook bij de NOS, is dat ook wel eens een discussie. In de optelling geef je dan ook niet zeggend beeld, zegt iets. Ja. Want beeld communiceert zoveel meer dan tekst. Dus in de optelling ga je dan toch een probleem krijgen. Want ik zag hier ook een foto van de VVD. Geeft voor moederdag een lidmaatschap cadeau. Dan zie je een vrouw met een dochter. Dat is een Russische moederdochter. Zie je op zich niet. Maar als je dat soort dingen blijft doen, dan krijg je niet een beeld van Nederland. Ja. En wij hebben bij de NOS een tijd geleden, toen waren we bezig met diversiteit. Wat laten wij nou zien? Hoe zien supermarkten er bij ons uit? Hoe ziet straatbeeld er bij ons uit? En als je altijd stokbeeld gebruikt, dan blijf je steeds dezelfde plaatjes gebruiken. Dus wij... Maar dat zie je ook vaak. Hè? Ja. En dan weer net in een andere context. En het gaat ook wel een beetje over... ik vind het trouwens echt een geniale pagina's van de Volkskrant. Ja, ik vind het echt geniaal. Maar het laat wel wat zien, hè, van dat we toch op die beeldvorming heel erg zitten aan de ene kant en dat we dat ook dan niet zo nauw nemen. Maar ook qua stigmatiseren volgens mij, toch? Nou, dus dat, precies. Weet je, als je wij zijn ons, dat is al jaren geleden, we zijn ons eigen beeld gaan onderzoeken en dan blijkt dat bij het Jeugdjournaal bijvoorbeeld iedere dokter is een man in een grijze man in een witte jas. We gaan eens naar een ziekenhuis. Dat zijn meerderheid vrouwen tegenwoordig. Ja. In apotheken werken heel veel mensen met verschillende achtergronden. Nou, zien we dat ook in ons stokbeeld? Ook mensen met obesitas zie je volgens mij nog steeds heel vaak etend. Ja, precies. Met een grote hamburger. Met een grote hamburger of net een ijsje. Ja. Of, ja, dus we hebben op een gegeven moment bevestigend. Ja. We hebben op een gegeven moment besloten dat we ook gewoon zelf stokbeeld moesten gaan maken. Okay. Dus we hebben onze database aangevuld met zelfgeschoten stokbeeld. Maar dat is dan echt de straat op gaan en gewoon beelden maken? Ja, en naar ziekenhuizen, afspraken maken met ziekenhuizen. Mogen we bij jullie foto's maken zonder dat dat nieuws is? En wie kunnen we dan, wat kunnen we dan, wat mogen we dan gebruiken bij jullie? En was je dan welkom bij iedereen? Of? Nee, dat was best moeilijk. Ook toch? Ja. Ja, dat was best moeilijk. Maar dat is meteen de andere kant. Want ik gebruik ook stokbeeld voor onze eigen website. Ja. En de andere kant is dat als ik werkelijk de kinderen zou willen fotograferen waar het om gaat, dan moet je heel voorzichtig zijn. Die kinderen moeten dat echt willen. Ja. Maar zo'n ontwerp is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja, ja. Dus en waarom gebruik je dat stokbeeld? Nou, voornamelijk om die website een beetje op te leuken. Het gaat toch om het verhaal. Ja. Maar goed, dat is dus niet zo. Ik merk inderdaad, of opleuken, je aandacht wordt getrokken door die foto. Ja. Maar ja, ik zie dus de andere kant. Juist omdat wij onderzoeken doen naar kinderen die het vaak moeilijk hebben. Ja, dan ga je niet ook nog een foto van zo'n kind plaatsen. Nee, maar je kunt wel, en daar letten we dan ook op, zorgen dat je beelden maakt en zorgen dat mensen niet herkenbaar zijn of minder herkenbaar zijn. Maar dat de situatie klopt, zeg maar. Situatie, wat je op dat moment wil schetsen. Ja, precies, is het een stuk goedkoper ook om stokbeeld te gebruiken, Ingrid? Ja, vaak wel. Ja. Als je zelf beeld maakt, moet je op pad afspraken maken. Wij gebruiken ook wel stokmateriaal, hoor. Maar wel bijvoorbeeld bij een ongeluk, brandweerauto, politieauto, van dat soort dingen. Maar wij hebben zelf ook een enorm grote database van mensen. En, en ik ben benieuwd, hier ziet het, ik weet niet of het dan inderdaad databanken zijn of dat het gewoon beeld is op social. Want iedereen is, mensen zijn dat natuurlijk gewoon gewend. Je gaat gewoon, je vindt op social of op online een plaatje en je plakt het ergens bij. Maar als je moet je realiseren wat je daarmee uitstraalt, want dat plaatje dat communiceert veel meer dan merk de woorden. Merk je dan ook generatieverschillen eigenlijk? Tussen de oude en jonge redacteuren die bij jullie bijvoorbeeld op de redactie zitten? In het gebruik van beelden en het gemak waarbij dingen geplaatst worden of gepakt worden? Of, niet zo, nee, eigenlijk. Nee? Want we hebben daar echt wel regels voor. Al het beeld wat we gebruiken, wat we van online halen, moeten we de oorspronkelijke maker voor contacteren. Ja, precies. Maar voor de zo, een is het misschien meer vanzelfsprekend dan voor de ander. Ja, misschien. Dat weet ik eigenlijk niet. Heel voorzichtig altijd mee omgaan, vind ik, met beeld. Sowieso. Ja. Ook wel één keer in de week hebben we altijd wel weer ergens een discussie over. Ja. Was dit wel goed? Hadden we dit wel moeten doen? Ja, we hadden deze week nog een ongeluk. En daar hadden we ook toch weer een discussie over. Hadden we die beelden wel snel moeten plaatsen of niet? Of het was wel van afstand, maar toch. Ja, dat is weer een andere discussie. Ja, dat vind ik ook. Ja. Mensen zijn nog niet op de hoogte, zien een busje en een bus. Het blijft ingewikkeld. En voor je het weet staat het er dan toch weer op. En dan denk je later, oh, wacht even. Hadden we het nou moeten doen, zo. Ja. Dan nog tot slot. De verkiezingen zijn er in Slowakije en Polen. De Europese Commissie die roept sociale mediaplatforms op om alert te blijven op nepnieuws. Want dat nog altijd niet goed gaat, bleek wel in de reportage van Wouter Zwart gisteren in het 8 uur journaal. Dit is Thomas Hellebrand van de partij Progressief Slowakije. En Thomas Hellebrand is dood. Althans, dat zegt het internet. Yes, apparently. De politicus was onlangs op een persconferentie onwel geworden. En dat was voor invloedrijke conservatieve bloggers aanleiding om leugens te verspreiden. Created a fake invitation to the funeral. Van alle EU-lidstaten heeft Slowakije echt de meeste problemen met desinformatie. Er is hier gewoon heel weinig vertrouwen in de politiek en de traditionele kanalen. En dus haalt men zijn nieuws vooral van sociale media. En dat is natuurlijk het jachtterrein van propagandisten. Ja, Ingrid Spijkers, ben je op zo'n moment blij ook met de verkiezingen in Nederland in aantocht dat je bij een regionaal station werkt? Ja, of niet wel even. Kijk, natuurlijk, de nationale verkiezingen gaan eigenlijk over de regio. Dus in die zin raakt het ons heel erg. Ja. Maar we zitten er toch weer wat anders in dan met provinciale verkiezingen. Want dan zijn wij, vind ik, echt heel erg aan zet. En bij nationale verkiezingen ook wel. Maar toch kunnen wij wel meer meeliften op de nationale media's. Om het te checken en wat er allemaal gezegd wordt. Dus dat klopt wel. Dus. Dit is natuurlijk echt verschrikkelijk. Giselle van Kan. Ja. De druk ligt op de schouders van de landelijke media. Nou ja, het is denk ik wel iets. Ook als je zo'n bericht, Wouter Zwart, jullie eigen consument, die bracht het. Betrek je het ook wel meteen dan op onze eigen situatie en de verkiezingen die er aankomen? Zet het je aan het denken? Ja, nou, dat is wat het wel doet. Ook wel breder. Ik heb me wel afgevraagd, inderdaad, moeten we op de redactie dit gesprek nou gaan voeren? Wat ik ingewikkeld vind. Want kijk, zo zou het als in Slowakije, zo hebben we het hier nog niet gezien. Hè, dat gewoon iemand doodverklaard wordt. En dan blijkbaar ben je dan niet eens bang dat iemand checkt dat het niet klopt. Want het is heel makkelijk te checken. Maar, ja. Dus zo, daar zijn we echt niet. Maar we hebben natuurlijk met andere verkiezingscampagnes bij Brexit in Amerika wel gezien. En we weten dat er bedrijven zijn die politici aanbieden om bepaalde groepen te targeten met bepaalde content. En wanneer... Dat kan heel oké zijn, maar dan zit een glijdende schaal intussen. Oké, met welke men betwist elkaar de feiten. En wanneer wordt het nepnieuws? Ja. Ik vind dat een dilemma. Moeilijke. Je moet daar scherp. Hebben jullie daar bij NOS echt een afdeling voor of journalisten die echt gaan kijken wanneer, hoe wordt iets geframed? Wat is waar? Waar komt het vandaan? Ja, daar hebben we een afdeling voor. Dat heet de nieuwsredactie. Dat doen we met een heleboel mensen. Want vooralsnog is dat mijn antwoord hierop: zorgen dat wij in ieder geval onze betrouwbaarheid op nummer 1 blijven stellen. Want in zoverre, Ingrid, zit ik te denken, het is natuurlijk, die verkiezingen zijn landelijk, maar je hebt natuurlijk ook wel te maken met framing, met beelden die, of het nou een bepaalde groep wordt getarget of dingen verdraaid worden. Nee, zeker. Dus ook daar, onze nieuwsredactie moet daar ook scherp op zijn. Ja. Maar is het en nog betrouwbaar? Wij zijn nog niet, wat Giselle ook terecht zegt, wij zijn nog niet waar Tsjechië of Slowakije is. En dat is ook heel makkelijk te checken. En dat zou ik zie dat ook nog niet gebeuren in Nederland. Maar dat je heel scherp moet zijn, is wel duidelijk. Ja. Of ligt het, Anne-Martine, ook wel bij ons als consumenten met z'n allen? Zeker. De mediawijsheid, zo gezegd. Ja, want jullie hebben het nou over algemeen toegankelijke media. Maar heel veel kinderen halen hun nieuws echt van hele andere plekken. Die halen het voornamelijk bij elkaar. En dan gaat zo'n roddel gaat een eigen leven leiden. En dan weten ze het plotseling heel zeker. Zeker. Ja. En geen kind leest tegenwoordig nog een krant waarbij je alle koppen ziet en alleen maar leest wat je echt wil lezen. Nee, het is allemaal heel snel. Hè? Dus moeten wij zorgen dat we daar zijn met betrouwbare informatie. Ja. Dat probeer je met... Dat is wat het jeugdjournaal doet. Dat is ook de reden waarom we wel op TikTok zijn en zo. Om te zorgen dat op de plekken waar kinderen zijn... Ook betrouwbare informatie is. Ook, maar goed, maar ze halen ook... van hun eigen bronnen onbetrouwbare informatie. Ja, dus het enige wat je kunt doen is die tegenhanger zijn, zeg maar. In een poging om het inderdaad op waarheid te laten berusten. Zeker. Dank jullie wel, Ingrid Spijkers, Giselle van Kan. NPO Radio 1. Het is half 11 geweest en Dorot Megens is hier voor het laatste nieuws. In het zuiden van Spanje, in de stad Jerez de la Frontera, heeft een leerling op een middelbare school meerdere mensen neergestoken. Volgens Spaanse media stak een 14-jarige jongen 3 leraren en 2 medeleerlingen. Over de ernst van hun verwondingen is nog niet veel bekend. Bestuur van de Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan heft zichzelf eind dit jaar op. Na een offensief eiste Azerbeidzjan vorige week dat de Armeniërs hun wapens zouden neerleggen en dat de niet erkende regering zou worden ontbonden. Opnieuw noodweer in Griekenland. Na storm Daniel eerder deze maand is het nu storm Elias die overstromingen en landverschuivingen veroorzaakt. In centraal Griekenland zijn zeker 8 dorpen geëvacueerd. En ook het eiland Evia heeft te maken met extreme regenbuien. Een explosie in Tashkent in Oezbekistan heeft aan zeker 1 man het leven gekost. Minstens 160 mensen zijn gewond geraakt. De ontploffing was in een loods bij de luchthaven. De Oezbeekse autoriteiten vermoeden dat de explosie werd veroorzaakt door blikseminslag. De meeste mensen raakten gewond door rondvliegend glas. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Er is gelukkig slechts 1 file te melden. Staat op de N69 vanuit Neerpelt naar Veldhoven. Vanaf de grens met België 4 kilometer file tot aan Bergijk. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Je vertraging is 25 minuten. Tot 11:30, Hélène Plag. We duiken straks de wereld in van de clubliederen. Want of ze nou allemaal even mooi zijn of dat het metrum altijd lekker loopt, dat is niet zozeer belangrijk. Zodra de eerste tonen klinken, zal het hart van de echte voetbalsupporter toch een klein sprongetje maken. Als het jouw club is in ieder geval. Erik van den Berg is hier. Welkom, Erik. Hoi. Je bent schrijver van het boek Uit volle borst over Nederlandse clubliederen. Je noemt het wel het Wilhelmus-effect, hè? Ja, dat is denk ik mijn eigen term. Maar die heb ik een beetje ontleend aan Guus Meeuwis. Hij staat ook in het boek. Hij heeft, toen PSV 100 jaar bestond, een extra couplet aan het clublied toegevoegd. Mm-hmm. En ik vroeg hem toen ook, vind je het clublied mooi van PSV? En toen zei hij, dat is eigenlijk een beetje een irrelevante vraag. Want toen ik voor het eerst aan de hand van mijn vader naar het stadion ging, toen hoorde dat lied, hoorde er gewoon bij. En dan wordt het onderdeel van je DNA. En ja, dan vraag je nooit af of het een mooi lied is. En hetzelfde hebben denk ik heel veel Nederlanders met Wilhelmus. Ik ken weinig mensen die zich afgevraagd hebben, is het echt een mooi lied? Mooi? Ja. Het is er gewoon. Dat is zo. We gaan straks horen wat jouw favoriet is. Je hebt veel studie gedaan. Heel veel liederen zijn voorbijgekomen. Is er ook eentje die je echt niet meer kan horen? Ik heb ze allemaal op een gegeven moment in periodes een paar weken lang iedere dag gehoord. Dus de meeste, behalve je eigen club, heb je dan wel gehad, ja. Ja. Anne-Martien, heb je een favoriete club? Ja, ik woon vlakbij het Ajax-stadion. Dus, oh, ja, maar ja, het is een beetje verdrietig op het ogenblik allemaal. En natuurlijk maken we ons enorme zorgen over de mensen die menen de boel te moeten verstieren. Ja, dan is het clublied misschien het enige wat nog een klein beetje hoop kan brengen. We gaan horen of die straks voorbij komt of niet. Na 11 gaan we met jou kijken op je jaren als kinderombudsman in Amsterdam. En de boodschap van Anne-Martien is duidelijk. Het kind moet weer centraal komen te staan. Dat klinkt natuurlijk als een open deur, maar het kind blijkt ook vaak ondergeschikt te zijn aan het systeem. Dat is straks. Eerst iets heel anders. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, vandaag een beren goede vraag in het uitzendbureau. Dat wordt bemand door Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben jij naartoe gegaan voor je zoektocht op antwoord op de vraag van vandaag? Ik sta in de achtertuin van Mario Hoedemaker. En dat is een hele drukke achtertuin. Hoe dat precies is, zit, daar kom ik zo dadelijk lekker op terug. Maar even over die beren goede vraag. Daarvoor moeten we natuurlijk naar Anne-Martien. Goedemorgen, Anne-Martien. Goedemorgen. Met welke vraag heb je mij op pad gestuurd? Ja, ik dacht, ik wil graag dat het kind centraal staat. Maar ik wil eigenlijk ook een vraag die bij heel veel kinderen leeft. Het is ook echt een vraag van een kind uit mijn omgeving. Maar ik vond het echt iets om nieuwsgierig naar te zijn. Heel veel kinderen hebben knuffelberen, hebben iets met beren, vinden beren lief, et cetera. En de vraag van dit meisje was, hoe weet een beer eigenlijk wanneer die in winterslaap moet gaan? En hoe doet hij dat dan met zijn eten? Ja, een uitstekende vraag. En ik dacht, ik kan hier met experts gaan staan. Dat doe ik ook. Maar ja, een vraag van een kind. Laten we die ook beantwoorden en ook voorleggen aan kinderen. Dus ik heb hier bij mij Auwet en Sven. Auwet, hoe oud ben jij? Ik ben 8. En Sven? 9. Kijk, dat lijkt me de doelgroep, Anne-Martien. We staan in Dierenpark Amersfoort. De achtertuin van Mario Hoedemaker. Hier al sinds jaar en dag verzorgen en nog veel meer in het dierenpark. Maar even, Auwet, heb je ze al gezien? Ik heb de beren al gezien. Oh, ja. Heel goed. We staan bij het berenverblijf. Waar zitten ze? Rechts. Daar. Ja. En beschrijf hem eens. Hij is zwart. Zijn mond is een beetje wit. Sven? Hij is klein. Een beetje. Ja. Hij is zwart en bij zijn mond een beetje wit. En vol in beweging en heel duidelijk niet in winterslaap. Wat denken jullie? Gaan beren in winterslaap wel of niet? Ja. Ja. Ja? Nou, en voor die vraag moeten we naar meneer Hoedemaker. Goedemorgen, meneer Hoedemaker. Goedemorgen. Uw achtertuin, het berenverblijf, want u woont hier echt letterlijk een steenworp. 20 meter vandaan. 20 meter vandaan, nou, dat bedoel ik. Dus u kent ze door en door. Ja. En deze staat daar ook niet in winterslaap. Gaan beren nou wel of niet in winterslaap? Beren gaan inderdaad in winterslaap. Alle beren? Nee, lang niet alle beren. Maar er zijn een heleboel verschillende beren. Ja. Hier hebben we bijvoorbeeld, dit zijn brilberen. En die komen uit Zuid-Amerika. Mm-hmm. Ja, en daar is het niet zo koud. De beren gaan in winterslaap, omdat het met de kou te maken heeft. En onze beroemde bruine beer, die hier voor die tijd al ingezeten heeft. Ja. Deze beren die maken deel uit van een internationaal fokprogramma voor brilberen. Werken we samen met allerlei andere dierentuinen. En die zitten nu hier. Maar die bruine beren die gingen inderdaad echt zo in november, december. Hadden ze in de herfst heel veel gegeten. Kwamen ze tientallen kilo's aan. Ja. En dan werden ze heel rustig, een beetje sloom. Zeg maar, beren krijgen dan een beetje een bewustzijnsvernauwing. En dan, is het echt slapen of is het meer een soort sluimeren? Sluimeren en dergelijke. Maar wel natuurlijk in de hele koude streken, waar het echt dus zeg maar 20 graden onder nul is. Daar zijn ze dan ook volledig van de wereld weg. Met 20 graden onder nul zou ik ook wel even willen slapen, jongens. Ja. Ja. Hoe lang denk je dat ze slapen? Auwet? Doe eens een gok. 3 uur. 3 uur. De winterslaap heb ik het over, hè? 6 weken. Nou, Marjan? We zullen het verdubbelen. 12 weken. 12 weken. He, want wat namelijk het punt is, ze gaan er in een hol, ze gaan uitrusten. En op het moment dat ze wakker worden, dan wordt het weer een beetje warmer. Dan gaan de blaadjes aan de bomen die gaan weer groeien en dergelijke. En dan hebben ze ook weer voedsel. Want een beer die eet letterlijk en figuurlijk van alles. Hè. Die eet vis, die eet vlees, die eet appels, die eet bananen. Eet mieren, eet gras. Je ziet hier ook deze, die eten dan nu wortel en andijvie. En het verhaal is nog bijzonderder. Want wanneer denken jullie dat een beer zijn kindjes krijgt? Zomer of winter? Denk zomer. Zomer, waarom? Weet ik niet. Wat zeg je? Weet ik niet. Oké, zomer. Zomer of winter, wanneer komen de kindjes? Nou, inderdaad, kijk, bij deze beren, die dus niet van het weer afhankelijk zijn, daar komen inderdaad in de zomer de kindjes. Maar bij de bruine beren en de ijsberen, die worden midden in de winter geboren. En dan is zo'n beertje, heb je enig idee hoe groot dat is? Sven wijst ongeveer 50 centimeter van de grond. Nou, laten we het eens zo doen. Kijk. De mouw gaat omhoog. Mario laat de hand zien. Zo groot is een beer. Zo groot als een hand. Dat is wel klein, hè? Zo groot is een beertje als die geboren wordt. Oké, maar dat is dus tijdens de winterslaap komen die kinderen. Tijdens de winterslaap. Je kunt het vergelijken met een klein ratje zonder staart. Ja. En dan zoekt hij eigenlijk in de huid van zijn moeder, want die heeft heel veel haar. Dan zoeken ze de tepels op en daar gaan ze aan drinken. En de moeder heeft heel veel vet en ook hele vette melk. Ja. En dan gedurende die periode, in de tijd van een pakweg een week of 10, 12. En dan zijn ze inderdaad 3 of 4 kilo. En dan gaan ze met de moeder uit het winterverblijf. Dus als die moeder wakker wordt, dan kunnen ze met z'n allen, zijn ze er gewoon klaar voor om de wereld weer tegemoet te treden. Hebben jullie wat geleerd, jongens? Ja. Goed zo. Nou, dat was eigenlijk wat ik wilde horen. Anne Martien, ik hoop je, volgens mij kun jij met al deze antwoorden ook weer terugkomen bij je kinderen. Dank voor deze mooie vraag. Het is wel een groot contrast. Ik zit te denken, hier, jonge moeders, die hebben alleen maar slapeloze nachten. Ja. Enige jaloezie op de beer hebben we wel. Ik wist het niet. Ik wist het ook niet. Ik heb weer wat nieuws geleerd. Ik vraag me ook af hoe dat dan gaat als er iets misgaat bij zo'n geboorte. Ik weet dat honden en poezen, die likken van allerlei vellen. Maar goed, het is leuk om te horen. Is nog een interessante vervolgvraag. Ja. Voor een volgende keer. Ja. Eerst is nu nieuws via de NOS. Want na zo'n 30 jaar komt er een eind aan Nagorno-Karabakh. U hoorde dat net in het nieuws waarschijnlijk. De Armeense enclave in Azerbeidzjan houdt op 1 januari op te bestaan. Het bestuur heeft dat bekendgemaakt. En we hebben daar contact over met correspondent Iris de Graaf. Iris, van waar de besluit? Nou, het is natuurlijk geen vrijwillig besluit. Hè. Na die eendaagse oorlog van vorige week, toen eiste Azerbeidzjan dat de Karabachers zowel hun wapens zouden neerleggen als dat ze in hun ogen separatistische regering, dat die zich zou gaan ontbinden. En onder toeziend oog van Rusland moet die separatistische regering zich dus nu aan die afspraken houden. We zagen de afgelopen dagen al dat een aantal Karabachse ministers werden gearresteerd door het Azerbeidzjaanse leger. En vandaag heeft de leider van Nagorno-Karabakh dan officieel een decreet ondertekend om inderdaad al die overheidsinstellingen op 1 januari te ontbinden. Dus dat betekent het einde. Ja, en internationaal gezien, men kijkt hiernaar en laat het toe. Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, Azerbeidzjan heeft heel slim ingespeeld eigenlijk op de geopolitieke situatie van nu. Want bondgenoot Rusland van Armenië is dus eigenlijk de enige die inwoners van de Armeense enclave moest beschermen. Maar dat hebben ze al maanden niet gedaan. Hè. Azerbeidzjan blokkeerde die enige toegangsweg al 9 maanden met een humanitaire crisis als gevolg. Want Rusland was te druk met de oorlog in Oekraïne. En daarom keek Armenië steeds vaker naar het Westen. Ze keek naar de EU en naar Amerika voor hulp. Maar ook de EU die doet niets, hè, want veel landen hebben grote gasdeals met Azerbeidzjan. Dus toen ik er 2 weken geleden was, toen zeiden de Karabachers al, worden eigenlijk aan ons lot overgelaten. En Azerbeidzjan die gaat daar gebruik van maken door ons aan te vallen. En dat is gebeurd. Ja. Wat betekent nou het einde van Nagorno-Karabakh voor de mensen daar dan? Nou, ik heb net wat mensen gesproken die in Karabakh wonen en die zeggen, ja, dit is echt de ergste dag van ons leven, want bijna iedereen die vertrekt en ze moeten hun familie graven, hun huizen achterlaten. Officieel hoeven ze trouwens niet te vertrekken. Azerbeidzjan heeft het steeds over voorwaarden om te reïntegreren in Azerbeidzjan en dat mensen zelf mogen beslissen om weg te gaan. Maar er is heel veel angst dat die reïntegratie neer zal komen op gewelddadige dwang om te assimileren of zelfs etnische zuivering. Er zijn in elk geval helemaal geen afspraken gemaakt die een vreedzame overgang bijvoorbeeld garanderen of die bescherming van de inwoners garandeert. En er verschijnen steeds video's op social media, die trouwens nog wel lastig te verifiëren zijn, dat Azerbeidzjaanse soldaten inwoners bijvoorbeeld de keel doorsnijden en andere gruwelijkheden. Dus wat je ziet is dat veel etnische Armeniërs de afgelopen tijd al zijn weggetrokken in trucks, lopend met al hun bezittingen onder de arm. En die uittocht van toch 120.000 mensen in totaal, die zal de komende tijd nog wel doorgaan. Waarschijnlijk een nieuwe humanitaire crisis als gevolg. Zorgelijke ontwikkelingen daar dus. Dankjewel voor jouw toelichting, Iris de Graaf. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Want Moreel wil even proberen wat op te wijzelen. Geen woorden, maar daden. Zo klinkt het natuurlijk in de Kuip. En in het Philipsstadion zingen ze vooruit nu rood-witte. En zo heeft iedere voetbalclub een clublied. Soms meer dan 100 jaar oud. En zo nu en dan wordt er ook weer een nieuwe hymne bijgeschreven. Met heel mijn hart hou ik van jou. SC Den Bosch. Ik blijf u altijd trouw. De Wilders 2 stoere kerels, trots van het voetballand. Overal waar wij ook komen, kijk men al gaat er om de hoek. Ja, wij zijn de Volendammers, vierde club wordt ingemaakt. We kunnen er een leuke quiz van maken, dat kwam er allemaal voorbij. Willem II, in ieder geval Den Bosch, Volendam, Ajax en Feyenoord. En het fascineerde Erik van den Berg dusdanig dat hij een historisch naslagwerk is gaan schrijven over de geschiedenis van de Nederlandse clubliederen. In een week waarin het profvoetbal er toch best lelijk op staat, of in ieder geval in Amsterdam, misschien goed om ook even de mooie kant van de voetbalcultuur eruit te lichten. Toch even Erik, qua actualiteit, hoe heb je naar Ajax Feyenoord gekregen? Want Anne-Martien, als meer iets meer Ajax-minded, heeft natuurlijk een vreselijke week. Ik ben iets meer Feyenoord-minded. Dus, ja. Maar dat. Ik denk dat heel veel bestuurders van die voetbalclubs en politiewoordvoerders hunkeren naar de nostalgie in het boek. Dat denk ik. Dat geloof ik ook. Want er klonken natuurlijk gisterenmiddag, toen de wedstrijd werd uitgespeeld, überhaupt geen clubliederen. Het was gewoon een galmende lege bak. Ja, ik zat zondag natuurlijk te kijken. Maar gisteren is het bijna een beetje langs mij gegaan. Ik moest ook werken en een beetje treurig. Ja, nou, maar dat is dan die hele sfeer in zo'n stadion. Dat is natuurlijk, de aanleiding was al treurig. Overigens, we dachten juist niet op drie, maar toch even over Ajax of het clublied. Dat is geschreven door een Rotterdammer, begreep ik. Hè? Ja, dat klopt. Daar kwam ik achter tijdens om even de pijn er nog extra in te wrijven. Maar... Ja, dat vond ik wel een bijzonder feitje, ja. En die Belg, niemand weet hoe hij eruit ziet. Maar ik heb een foto van hem gevonden in België. Want hij is kort na de Eerste Wereldoorlog, hij was een vluchteling, is hij terug naar België gegaan. Dus hij is echt verdwenen. Maar we hebben hem teruggevonden in België. Ja, en die Rotterdammer, dat is... Die is vervolgens heel naar Zuid-Amerika gegaan. Heeft daar heel veel voor Philips betekend. En is later weer teruggekomen naar Nederland. Okay. En overigens, het clublied van Feyenoord, daar is ook nog wel eens Ajax voor in de plaats geschreven. Ja, dat is later gekomen. Ja, precies. Ja. Om het even weer in evenwicht te brengen met elkaar. Waar is die fascinatie begonnen bij jou? Ja, eigenlijk niet eens bij mijzelf. Een bevriend vormgever belde mij op. En hij zei, zullen we een boek maken over voetballiedjes? Kort daarvoor had hij een boek gemaakt over Sparta, dat is zijn club. En we dachten eerst spreekkoren en een beetje tribuneliederen, wat bekende mensen erin. Alleen toen dachten we gaan ook even alle clubs bellen om te vragen, wat is nou echt jullie officiële clublied? En we dachten, er zit misschien 1-2 mooie verhalen in. En toen kwamen we erachter dat eigenlijk die archivarissen en de persvoorlichters van die clubs vaak om een paar uitzonderingen heel weinig verstand hadden van die liederen. Die wisten het überhaupt niet. Het wordt dan decennia lang wordt het gedraaid als de spelers het veld opkomen. Maar soms kwamen ze niet verder dan een vinylsingle en een naam. En überhaupt dan waar het vandaan kwam verder? En nou, of ooit kwamen waar ze de eerste versie vandaan is gekomen? Waar ooit iets over geschreven was, maar heel grappig. Weinig verstand ervan. Ja. Dus, het lijkt mij wel dat dit wat constructiever is dan dat je op de spreekkoren richt die vanaf de tribunes klinken. Het heeft in ieder geval wat meer... het is wat langer actueel in ieder geval. Ja, en het heeft jou ook wat meer jaartjes gekost om overal achter te komen. Ja, eerst dacht ik snap niet waarom er zo weinig over bekend is. En nu ineens wel, want het heeft 10 jaar van mijn leven gekost. Ja. Maar wat maakt het zo gek dat als het zo'n trots is, dat kennelijk zo slecht gearchiveerd is? Ja, sommige clubs, zoals Sparta, wist veel. Hè? En Feyenoord was hier en daar best wel veel over bekend. Maar die andere clubs, niet. Ja. Zullen we daar dan, zonder ook maar enigszins mijn persoonlijke voorkeur te laten door laten klinken, beginnen met Sparta? Helemaal goed. Als dat mag. Keurig ook in het linkerrijtje nu natuurlijk. Hartstikke goed. We gaan even luisteren. De oudste, hè, deze? De oudste club. 1909. Ja. Zo lang geleden dat Feyenoord heette nog HFC en PSV bestond nog niet eens. Om maar even te... Echt lang geleden. Ja. Is dit nu wel heel gedateerd of is dat dan charmant? Hoe zie jij hem? Nou, Sparta laat zich daar ook op voorstaan, op de historie. Dus het past heel goed bij Sparta, denk ik. Ja. Maar waar kom je dan achter als je gaat verdiepen in zo'n lied? Nou, jij zei iets over je voorkeur. Weet jij hoeveel coupletten het Sparta-lied heeft? Ze hebben nu 2 coupletten, maar in eerste instantie waren er ooit 6. Oh, okay. En niemand kent die meer. En eigenlijk op een gegeven moment in de jaren 20, dus nog steeds heel lang geleden, zijn die 6 coupletten overboord gegooid. Alleen het hele kenmerkende SPRTA, dat is overeind gebleven in de nieuwe versie. En dat is geschreven door een van de oprichters van de supportsvereniging van Sparta. Maar dat zat ook wel in de oorspronkelijke versie dus al meteen? Nee, de originele versie was alleen maar muziek. En toen kort daarna zijn er 4 coupletten bij geschreven. Waarschijnlijk door de componist zelf. En toen was eigenlijk echt de glorietijden van Sparta. Toen werden ze vaak landskampioen. Toen ging het de tijd minder en toen verhuisden ze naar het kasteel. En toen ging het minder. En toen ze eindelijk weer mee gingen doen, toen zijn de 2 nieuwe coupletten gekomen. Of die eigenlijk een aanvulling op die 4 eerdere. Mm-hmm. En die zijn weer een tijdje later zijn die overboord gegaan. Okay. Dus je ziet wel dat er een ontwikkeling... Zie je dat bij meer clubliederen? Ja, in het clublied van Ajax bijvoorbeeld vroeger het woord hel. Dat wordt er dan uitgehaald. En het woord hup. Natuurlijk een beetje, kreeg een slechte bijsmaak op een gegeven moment. Ja. En je ziet er heel vaak wordt het een beetje geactualiseerd. Zeker die oudere liederen, die soms 100 jaar oud zijn. Die wordt het Nederlands een beetje aangepast. Want als je deze hoort en die muziek ook, vind je dat dan zelf mooi en nostalgisch? Instrumenten, het hele... Wat ik net het voorbeeld van Guus Meeuwis aangaf, dat heb je vooral bij je eigen club natuurlijk. Mm. Maar ik vind het van Sparta zo oud. En wat heel bijzonder daaraan is dat het heel mooi beleefd wordt als de spelers het veld opkomen. Ja. En dat het gewoon eigenlijk het enige clublied in Nederland is waar gewoon heel lang alleen maar muziek klinkt. En pas richting het einde komt er pas tekst bij. Ja. Dat maakt het wel bijzonder. Maar dan staat iedereen op de tribunes gewoon nog lekker even een beetje te babbelen met elkaar. Nou, en te juichen. Dat is bij de meeste clubs wel zo, maar bij Sparta niet. Daar is het echt wel een ding. Daar gaat iedereen gewoon staan en klappen. Ja. Ja. Ja, mooi is dat. Naar een andere dan. Zuidoost-Brabant. Nee, niet Eindhoven, maar naar Helmond. Voor welke club ben de guy? Voor welke club ben de guy? Ik ben voor Helmond Sport. Ik ben voor Helmond Sport. Voor welke club ben de guy? Voor welke club ben de guy? Tuurlijk voor Helmond Sport. Zijn dit ook de zinnen of komt er nog meer aan? Deze is makkelijk te onthouden in ieder geval. Dit is een heel aanstekelijk refrein. Ja. En de coupletten die zijn wat anders, ja. Ja, jij vond dit zelf het meest markante lied uit het boek. Waarom is dat? Nou, in de coupletten wordt gezongen... Als we niet winnen, dan gebruiken we geweld. En dan klimmen we op het veld. En er wordt ingezongen dat er een bom op het veld gegooid wordt. Gezellig. En het is best wel markant dat gedraaid wordt als de spelers het veld opkomen. Ja. Maar hoe komt dat dan tot stand? En is daar nooit discussie over geweest? Nou, de man die het geschreven heeft, Peter van der Els, die heeft het geschreven. Hij zegt, alles is echt gebeurd. Hij was zelf namelijk diegene die het veld bestormde. En hij heeft dan later een soort van carnavalsnummer gemaakt met zijn rockband. Dus eigenlijk was het een eenmalig dingetje, gewoon voor de grap. Maar het werd zo opgepikt in de kroegen. En het werd echt een hit. En het is helemaal het sport op een gegeven moment. Ja, een beetje onder druk van de sport. Ik weet niet, maar in ieder geval, ze zei, dit is gewoon ons nieuwe clublied, vonden de supporters. Dus op een gegeven moment zijn ze het maar gaan draaien. En via via heeft het bestuur wel eens gevraagd aan hem van, kan de tekst niet aanpassen? Maar hij had zoiets van, nee, zo heb ik het gemaakt. Je hoeft het voor mij niet te draaien, kies maar. Het is eigenlijk best bijzonder. Dus iemand doet dat gewoon in een gekke actie. Ja. En uiteindelijk... Ja, dus dit is ook, het is ook eigenlijk het clublied. Dit clublied heeft de club nooit echt als officieel clublied omarmd. Maar er is geen ander officieel clublied. Ja, van vroeger, maar dat is een beetje weggeëpt. Ja. En op de tribune vindt iedereen dit gewoon het officiële clublied. En ze draaien het als spelers een veld opkomen. En begrijp ik nou dat de schrijver van het lied ook als kok heeft gewerkt? Ja, later is hij... In het spelershome. Stond hij eigen te bakken van Tommy Beugelsdijk. Ja. Inmiddels is hij daarmee gestopt. Maar hij was een tijdje de kok van voor de spelers gewoon. Lunch. Was dat omdat hij daar ook culinaire kwaliteit had? Of omdat hij de schrijver was van? Nou, dat kwam eigenlijk door zijn vrouw die een horeca-achtergrond heeft. Ze kennen elkaar ook via dat lied. Want die vrouw wilde graag dat lied hebben. Is hij langs gaan om een cd'tje af te droppen. En ze zei, hij is nooit meer weggegaan. Maar zij had een horeca-achtergrond en ze hadden haar gevraagd: zou jij dat niet willen doen? En zij zei: nou, misschien moet je mijn man hebben. Die heeft op dit moment geen baan. Lijkt me leuk. Dus zo kwam dat op eigenlijk. Op alle manieren verweven met, ja, met Helmond. Dan de clubliederen van twee aartsrivalen: FC Groningen en Heerenveen. We gaan eerst het gezang uit het Abalensa-stadion en daarna van de supporters van Groningen horen. Er schijnt een fel licht aan de horizon. Het komt uit het Abalensa-stadion. Hier strijden de manen met rood pompenblad. Ik zie ze al komen, het bonkt in mijn hart. Ze heren Heerenveen, Groningers van het hoge land, Friesen langs de waterkant. Drenten van het vlakke land, reikt elkander nu de hand. Laat ons weer eens juichen, SC Groningen. Ja, dat juichen dat was de laatste tijd wat minder bij Groningen, vorig seizoen in ieder geval. Die twee liederen hebben een gemene deler. Dat is niet helemaal waar, want het is inderdaad een Heerenveen-lied, maar het is niet de juiste die ingestart was. Oh, het is Us Heerenveen is het. Us Heerenveen. Okay. Ja. Okay. En die hebben die zijn allebei dezelfde door Bert Tinger gemaakt, wat vrij markant is. En om het nog complexer te maken, diezelfde man heeft ook echt de Ajax-klassieke Ajax wint de Wereldcup gemaakt. Ik noem hem in het hoofdstuk ook polyamoureuze Bert, zo noemen we hem. Maar is dat, want waar komt hij vandaan? Wat is het? Groninger? Zelf is hij een Fries en op jonge leeftijd. Want dat ligt gevoelig dan. Ja, dat ligt heel gevoelig, ja. Vroeger, hij komt zelf uit Friesland, ging vroeger naar het Heerenveen toe. Werkte zelfs in de boerderij, in de bakkerij van Riemen van der Velde. Dus daar lag die connectie. Alleen ja, toen hij wat ouder werd, ging hij voor de liefde naar Groningen. Werd daar verliefd en ging vervolgens mee met de supporters daar. Hij zegt altijd, hij zei tegen mij, Heerenveen is mijn jeugdliefde en FC Groningen is mijn club. Oké, en Ajax, dat was verdienen dan? Of, Dat heb ik hem niet zo 1, 2, 3 gevraagd, maar dat was daar kwam het een beetje op neer. Al moet je dat ook een beetje in perspectief plaatsen, want het is wel geschreven in 1970. En als je teruggaat, of 1971, toen Ajax voor het eerst de Europa Cup won. Het jaar daarvoor was Feyenoord dat de eerste keer de Europa Cup gewonnen. En volgens mij, voor wat ik daarvan gehoord heb, was het wel een tijd dat die eerste echte successen van die Nederlandse clubs werd veel meer door iedereen in Nederland omarmd. Dat is een soort trots ding van een beetje als je nu bij Oranje hebt. Mm-hmm. Daarna is het pas veel meer clubgebonden eigenlijk geworden. Ja, het is grappig, Josias uit Tilburg die reageert en zegt dat bij het horen van het Willem II-cuplied ook dat gevoel van thuis zijn. Dat zal toch elke supporter ook meteen hebben, bij welke club dan ook. Dus zegt Leverhoezee voor Willem II, dat horen wij overal. Het maakt dus niet uit eigenlijk welk stadion je bent. Het voelt dan, herken je dat? Als het jouw lied is, gewoon, dan maakt het gewoon onderdeel uit van die club. Ja. Want dat bedoelt hij, denk ik, dat het zijn Willem II. Dat is gewoon, dat doet altijd iets met volgens mij is dat wat jij aan het begin aangaf, van je hoort iets en je hoeft het helemaal niet mooi te vinden. Maar je wordt er bij spreken mee opgevoed. Het komt in je DNA te zitten en dat gaat er nooit meer uit. Ja. En als vanzelfsprekend zing je het mee en voel je er, krijg je er ook een gevoel bij. Dat is precies wat het is. Ja. Als we dan kijken naar jouw eigen favoriete clublied. Ja. Ja, dat is wat ik net vertelde. Dat is dus Feyenoord. Ik ben bij mijn vader naar Feyenoord meegenomen. Dus dan is dat jouw club. Maar hoe kun je je nog herinneren dan dat je dat lied hoorde? Was je een mannetje van? Ik denk een jaar of 8. Okay. Wel gelijk Feyenoord-Ajax avondwedstrijd beker. Joep. Dus dat was wel gelijk binnenkomen. Ja? Ik vond dat ik ben best wel beschermd opgevoed zelf. Dus ik vond het vrij fascinerend. Al die mannen die er stonden te schreeuwen. Uh-huh. Voor mijn moeder daarom. Nu is ook heel veel ophef natuurlijk deze week. Maar om het een beetje perspectief te plaatsen. Voor mijn moeder was dat bezoek de reden om nooit meer naar het voetbal te gaan. Oh, okay. Dus het is ook wel een beetje van langere tijd. Ja. Maar jouw associatie met het lied? Dat was jouw kennismaking? Ja, dat is hetzelfde als... dat denk ik wel, dat het toen gedraaid werd. Ja. Ja. Ja. Zullen we ermee afsluiten dan? Ja hoor, helemaal goed. Laat de keeper nou eens vissen. Als het doelpunt wordt gescoord. We leven allemaal met het besef dat het leven op een dag ophoudt. Human. Wat verandert er als je heel dicht bij de dood bent geweest? En hoe leef je je leven als je weet dat het einde eerder in zicht is dan je eigenlijk gehoopt had? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik erover. Met mensen die de dood

In centraal Griekenland zijn zeker 8 dorpen geëvacueerd. En ook het eiland Evia heeft te maken met extreme regenbuien. In Venlo zijn in een week tijd 2 dode ponies en een paardenhoofd gevonden. De 2 kadavers waren ten noorden van Venlo begraven. En het paardenhoofd lag in een groen gebied iets verderop. In Den Haag is vandaag een kort geding over de zorg voor mensen met een beperking. Zo'n 60 gehandicapte organisaties vinden dat ze volgend jaar te weinig geld krijgen van de zorgkantoren met wie ze contracten afsluiten. Als er niet meer geld komt, moeten wij moeilijke keuzes maken, zeggen deze medewerkers. Cliënten die het wat moeilijker hebben, wat lastiger hebben, ga je dan met die ene cliënt even een rondje wandelen om zijn hoofd leeg te maken, een gesprekje te voeren? Of heb je daar geen tijd voor en zet je de cliënt toch op zijn kamer met de deur dicht? Wij vinden het echt heel belangrijk om met dit kort geding de stem van onze kwetsbare medeburger te laten horen. Dus dat is echt het doel. Eerder kondigden oudere organisaties ook al een kort geding aan om dezelfde reden. Niet alleen in de winkelstraat, maar ook bij webwinkels houden mensen steeds meer de hand op de knip. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GFK in opdracht van de branchevereniging. In de eerste helft van dit jaar werd online 3% minder besteed vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat er minder spullen online worden gekocht komt volgens de onderzoekers vooral door de hoge prijzen. Het gaat vooral om kleding en spullen voor in huis. Kaartjes voor evenementen of vliegtickets worden online nog wel vaak verkocht. Het weer bewolking met af en toe zon. Later vandaag vanuit het westen wat meer bewolking. Blijft wel droog en het wordt tussen de 19 en 23 graden. Morgen bewolkt en wat buien en aan de temperatuur verandert weinig. Dankjewel, dan weer naar het verkeer. Tim, wat heb je nog aan files? Nou, gelukkig alleen nog maar de N69 vanuit Neerpelt naar Veldhoven. Vanwege wegwerkzaamheden bij Bergijk nu 3 kilometer file vanaf de Belgische grens. Je reis duurt ongeveer 20 minuten langer. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Vanavond bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver Marjolein van Heemstra de schaduwwereld van het grensoverschrijdend gedrag. Soms wordt de grens duidelijk overschreden, maar soms is het vaag. Overheerst angst of ongemak? Hoe kunnen we leren dit schaduwgebied te navigeren? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 10:50 op NPO 2. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Kusama, kunstenaar en internationale superster. Niet veel mensen weten dat ze haar carrière in Nederland begon. Bezoek Yayoi Kusama, de Nederlandse jaren 1965-1970. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Onze spraakmaker van vanochtend is de kinderombudsman, vertrekkend kinderombudsman van Amsterdam, Anne-Martien van der Does, met wie ik zo uitgebreider ga praten. En voor 11 uur hadden we het al met schrijver Erik van den Berg over de rijke historie van voetballiederen, clubliederen in de Nederlandse stadions. Voetbalcultuur kan echt wel mooi zijn en romantisch. Je zou het niet altijd zeggen met wat we op het veld en rond het veld zien gebeuren. En ook wat je aan liederen hoort. En dat smaken verschillen mag ook duidelijk zijn, want jij eindigde met hand in hand kameraden. Van een KUT-muziek. Dus hey, niet iedereen is het eens. Het is maar net welke club je in je hart hebt, volgens mij. Wij gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: het kabinet wil verbieden dat jongeren onder de 16 als wat voor bezorger gaan werken. Dit is de hint waar u het mee moet doen. Beetje ervaring lijkt me wel gewenst. Ja. Tegen 11:30 dus het antwoord uit de mond van de quizkandidaat. Nu gaan we praten met kinderombudsman Anne-Martien van der Does. In Amsterdam dus. Laatste week in functie, alhoewel vakantie is al begonnen. Ja, begrijp maar laatste week officieel, in functie. Ja, precies. 1 oktober, dan begint uw opvolger. 8 jaar lang heb je bekommerd om het lot van kinderen in Amsterdam. En dat was ook reden voor ons om te zeggen, laten we eens kijken. Wat blijft er achter aan gevoel? Wat heb je voor je gevoel kunnen bereiken? En wat ook niet? Maar sowieso lijkt mij dat je het Amsterdamse stadskind met het hart op de tong wel gaat missen, of niet? Zeker. Ja. Ja. Is dat misschien wat je het meest gaat missen? Nee, ik ga het meest missen toch om deel uit te maken van de organisatie Ombudsman. En kijk, die kinderen die blijf ik wel spreken. Misschien niet de Amsterdamse kinderen, maar in mijn geval de Rotterdamse kinderen. Als rechter, hè? Als kinderrechter. Maar goed, het deel uitmaken van de organisatie en ook te proberen toch wat dingen te verbeteren. Ja, dat is wel waar ik me volop voor heb ingezet. En wat ik nu bewust loslaat. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Andere mensen moeten het gaan doen. Maar ik ga het wel missen. Ja, want even nog misschien goed voor het begrip. We kennen natuurlijk allemaal de nationale ombudsman. Dan heb je dus meer per stad. En dan, dit is op kinderen gericht. Wat doe jij? Wat heb je gedaan? Ik ben plaatsvervangend ombudsman van de metropool Amsterdam. Dat is totaal 8 gemeenten. Het is dus, ik zeg zelf altijd van Almere tot Zaanstad en alles wat ertussen zit. Uh-huh. En als plaatsvervangend ombudsman hoor ik in de gaten te houden dat de gemeente zijn burgers fatsoenlijk behandeld. En dan ben ik als kinderombudsman met name gericht op de belangen van de kinderen daarin. Dus dat kinderen een stem krijgen, dat kinderen zelf mee mogen praten. En dat gaat van alles. Zaken die kinderen echt heel rechtstreeks aangaan. Kinderen die hulp nodig hebben en dat niet krijgen. Maar ook veilige wegen naar school, de inrichting van wijken. Hoe ga je om met kinderen met een beperking? Welke kansen geef je kinderen met een beperking? Waarom moeten die eigenlijk helemaal afgescheiden van, zeg maar tussen aanhalingstekens, gewone kinderen. Ja, terwijl we wel passende onderwijs hadden. Ja, dat het eigenlijk alles waar maar kinderen in voorkomen. En dan bovendien geen strakke grens naar bij 18. Want juist de problematiek rond het volwassen worden. Nou, we hadden het in het eerste uur al even over de gokverslaving. Dat ik zei, dat moet eigenlijk tot je 25ste moet je helemaal niet kunnen gokken. Maar wij zien dat kinderen als ze 18 worden, vaak onvoldoende gecoacht worden. Toen mijn eigen kinderen 18 werden, heb ik ze gewoon vrolijk bij mijn ziektekostenverzekering bijgeschreven. Maar er zijn heel veel kinderen die zich helemaal niet realiseren dat als ze 18 worden, dat ze de ziektekostenverzekering moeten afsluiten. Dat zijn de kinderen die ook niet, meestal hun post niet openmaken en dergelijke. En die doen dat dan niet. En die beginnen dan hun volwassen leven al met enorme schulden. Want als je een half jaar lang geen ziektekostenverzekering hebt, dan kom je in een boeteregime. En het is, van het een komt het ander. Van het een komt het ander. Dus zonder te gokken begin je dan al met schulden. Je zei aan het begin, 8 jaar geleden dus, het kind moet centraal staan. Ja. Niet het systeem. Ja. Je zegt bij je vertrek, het kind moet centraal staan. Niet het systeem. Nou, en vooral uitgaan van de behoeften van het kind. En dat betekent dat je dus moet praten met het kind. Ja. Ik begrijp wat het inhoudt. Maar ik denk dat iedereen die zit te luisteren denkt, ja, natuurlijk moet dat kind centraal staan. Maar het feit dat we 8 jaar verder zijn en dat het nog steeds is waar jij mee komt, denk ik, is er iets veranderd? Nou ja, toen ik begon waren net de transities van de zorg naar de gemeente. Dat is ook een van de redenen dat er een apart kinderombudsman kwam. Mm-hmm. Dat was voor de gemeente nieuw. En wat je ziet is in de pogingen om dat proces te beheersen en ook om de kosten te beheersen, de gemeente heel erg zijn gaan inzetten op welk aanbod schaffen we nou aan? Wat bieden we aan kinderen aan? Dus ze beginnen niet bij het kind en de vraag wat heeft het kind nodig? Ja, dat zal de gemiddelde jeugdhulpverlener, die gaat dat wel vragen. Maar vervolgens gaan ze op de plank kijken met het ingekochte aanbod, wat het dichtst in de buurt van die vraag komt. Ja. En ook wat er is ingekocht, toch? Ja, dat hoor je toch ook vaak? Ja, nee, dat hebben we niet ingekocht. Het budget voor dit jaar is op. Ja. Ja. Dat zijn dingen waarvan ik altijd denk, hè? Ja. Ja. Van, we hebben bij wijze van spreken 200 behandelingen ingekocht en jij bent nummer 201. Dat is dan ook nog heel lastig voor mij als kinderombudsman. Want als ik aan de bel trek, omdat ik vind dat een kind toch eigenlijk daar niet op kan wachten en het meteen nodig heeft, ja, dan wordt er naar mij wel geluisterd. Want er zijn altijd uitzonderingen mogelijk. Maar er zijn natuurlijk legio-kinderen die kinderombudsman helemaal niet weten te vinden. Ja. Dus bij ieder kind wat ik laat voortrekken, zal ik maar zeggen, zo voelt het, is een ander kind dan weer de klos. Ja. Nou ja, het speelt bijvoorbeeld heel erg bij het gebrek aan geschikte woningen. Dat is door de hele Randstad, naar heel Nederland, maar goed, door de hele Randstad. En daar zal ik, je hoort mij niet zeggen, dit gezin heeft echt een woning nodig. Nee, want ik weet dat alleen de gemeente het overzicht heeft over alle gezinnen die echt een woning nodig hebben. En dan moet ik niet een bepaald gezin laten voortrekken. Mm. En, maar dat maakt het soms wel ingewikkeld. En met name bij woningen en ongeschikt wonen speelt het echt heel erg. Omdat dat probleem ook veel groter is dan alleen de daklozen. Er zijn gewoon heel veel gezinnen die ongeschikt wonen. En dat hebben we tijdens corona heel erg gezien. Mag ik die vertalen? Want je noemt het heel netjes ongeschikt wonen. Ja. In het interview in Parool zeg je, er zijn kinderen die wonen in kelderboxen. Ja, niet zoveel hoor. Maar ze zijn Maar ze zijn er. Ja. Ja, in zo'n stad, gaf je aan in dat interview, in zo'n stad wonen wij dus. Ja, en die gezinnen moeten dan wel naar boven komen drijven. Het gezin in de kelderbox woont niet meer in de kelderbox inmiddels, want die is dus naar boven komen drijven, maar die hebben daar wel een tijd gewoond. Mm-hmm. Maar dan is vervolgens, wat doe je met die gezinnen? Want er zijn geen woningen. Dus Amsterdam is al een hele sociale stad dat die in beperkte mate noodopvang heeft voor gezinnen. Maar stel je geen luxe woning voor. Dat is gewoon een hotelkamer waar je dan met je hele gezin woont en waar je in heel veel gevallen ook niet kan koken, geen wasmachine hebt. Dus dat is niet een normaal gezinsleven. Nee. En daarom moet die noodopvang, daar moeten ze ook zo snel mogelijk weer uit. Maar waar wordt daar dan genoeg samengewerkt dat je, of is er in de regio ook niks te vinden? Er is een reden. Nee. Er is hulp om gezinnen te vinden, om zich in te schrijven bij woningcorporaties elders in het land. Maar waarbij je af kunt vragen, is hoe heilzaam is het voor een kind als die helemaal uit zijn eigen omgeving wordt weggehaald? Ja, dat, eerlijk gezegd, kijk, als een kind moet verhuizen omdat zijn ouders een baan vinden in een andere regio, doet niemand moeilijk. Dus als je geen huis hebt en je ouders kunnen een huis vinden in een andere regio, moet je in mijn ogen ook maar niet moeilijk doen. Ja. En ik begrijp wel dat het lastig is dat je je netwerk dan kwijtraakt enzovoort. Maar ja, als je de vergelijking inderdaad maakt met iemand die een baan vindt in een andere regio, gebeurt het ook. En, juist maar zou daar meer kunnen? Dus dat daar meer wordt samengewerkt, dat er wel degelijk plekken zijn waar eigenlijk. Nou, de woningnood is een probleem door heel zeker. Nederland. Er zou meer samengewerkt kunnen worden, ja. Daar is de ombudsman ook wel mee bezig om gemeenten te bewegen, om daarin meer samen te werken. En meer. Maar jij loopt ook tegen vervelende dingen aan en dat zien we overal. Als je een loodwoning vindt ergens in een andere regio en het adres wat je daar hebt opgegeven is het dak van het algemeen bekende dakloze adres in Amsterdam. Dan krijg je dus die loodwoning niet. Maar dan zegt zo'n corporatie die doet alsof er een andere reden is. Maar de reden is dan gewoon dat ze eigenlijk niet een voormalig dakloze hun eigen woning willen hebben. Ja. Heb je terugblikkend het idee dat je genoeg hebt kunnen doen? Of ga je, want je gaat eerder weg. Zit er ook frustratie in dat je niet hebt kunnen bereiken wat je wilde bereiken? Nou ja, ik ga eerder weg in zoverre dat officieel word je 2 keer voor 6 jaar aangesteld. En ik vind 12 jaar in een functie als dit sowieso eigenlijk te veel. Bovendien zou het voor mij maar 10 jaar zijn, omdat ik al langer plaatsvervangend ombudsman ben dan kinderombudsman. Dus ik had nog 2 jaar door mogen gaan. Maar het ligt met name aan mijn eigen energie. Ik heb echt het idee van er is nog heel veel te doen, heel veel te bereiken. Maar ik loop na 8 jaar op mijn tandvlees. En ben ook 65. Dus dan. Ik dacht altijd, toen ik klein was, dacht ik dat ik met mijn 65ste met pensioen zou gaan. Nu ga ik dat dus ook doen. En er moet gewoon iemand anders met nieuwe energie moet het weer. Want voelt het dan als murf gebeukt in de jaren? Ja. Ik vergelijk met name de gemeente Amsterdam, maar de kleinere, de andere gemeenten kunnen er ook wat van. Ik vergelijk de gemeente altijd met een grindpak. He, je krijgt een probleem en je probeert het op te lossen. Je stapt die grindpak in en in het begin loop je nog vrij soepel over het grind, maar er worden steeds meer steentjes door allerlei andere afdelingen voor je voeten gegooid en uiteindelijk loop je gewoon vast in het grind en kom je niet verder. Nee. En heel, nou ja, goed, daar worstel ik me dan ook wel weer uit. Maar soms kom ik ook niet verder. Dan zit het gewoon vast op regeltjes, op het systeem, op niet ingekocht zijn. Want ik zat direct, toen je kinderombudsman werd, toen gaf je ook aan als rechter, liep je op een gegeven moment tegen de grenzen van het systeem aan. Ja. Dat je dus eigenlijk bij wijze van spreken moest zeggen, jeugddetentie, terwijl je iemand gewoon een stressvrij leven zou willen geven. Ja. Nu heb ik het idee, dus dat was ook reden om kinderombudsman te worden en te denken, ik kan het op een andere manier gaan regelen. Maar als ik jou nu hoor, heb je eigenlijk precies diezelfde frustratie. Nee, ik heb het voor veel kinderen op een andere manier kunnen regelen. Ik heb individueel gezien kan je dingen regelen. Gezien, ja. Natuurlijk hebben we ook systeemveranderingen daarop aangedrongen, maar die zijn er ook wel gekomen. Er is veel meer ruimte voor maatwerk binnen de gemeente. Het moet wel eventjes op de goede manier uitgevoerd worden. Maar de rol is wat dat betreft veel prettiger dan die van rechter. Want als rechter ben je beperkt tot de vraag die voor je ligt. Mm-hmm. En als je denkt, ja, maar er is hier eigenlijk iets anders nodig. Ja, dan kan je dat wel roepen, maar niemand luistert naar je. En als ik hier denk van, nou, er komt hier een moeder die komt voor bijles voor haar kind. Maar wat hier in feite nodig is, is dat dat kind naar een hele andere school gaat. Of, dan kan ik daar ook wat mee. Dus wat dat betreft is het een leuker. En ga ik nu weer. Het is dat ik weer kinderrechter word. Dat is dus weer veel beperkter. Ja, nee, want ik niet om woorden in de mond te leggen. Maar ik had het idee ook uit eerdere interviews. Dat je meer. De hoop was groter dat je dingen kon doen dan waar je nu bent. De hoop is door groter, dat systeem, door die grindbak. Door... Maar ik heb niet meer. Niet, ik... Je gaat niet gefrustreerd weg. Nee, ik ga niet gefrustreerd weg. 8 jaar geleden had ik nog het idee dat de samenleving meer maakbaar was dan ik nu zie dat het is de problemen waar we voor staan. En dat is niet alleen met de jeugdzorg. Maar we hadden het daarnet al over de woningnood. Maar ook stikstof. Ik bedoel, het zijn allemaal problemen die veel groter zijn dan ik in mijn eentje op kan lossen. Maar dan dus zijn dingen. Ik er maar 2 jaar eerder stoppen. Sorry dat ik je onderbreek. Maar het zijn dingen, daar moest ik aan denken. Wat jij schreef over. Soms is iemand heel erg, een kind heel erg gebaat om even naar oma te kunnen. Ja. Maar dan moet er een treinkaartje voor worden geregeld. Ja, en dat past nu eenmaal niet in het systeem. Dus kind komt uiteindelijk in de hulpverlening terecht. Terwijl het alleen naar oma had gewild. En als ik dat soort dingen lees, denk ik, bespottelijk. Hoe moeilijk kan het maar zijn? Als iemand het doorziet, dan wordt het ook wel geregeld. Mm. Maar iemand moet het wel doorzien. En dan die doorbraak forceren van, jongens, we gaan dit kind gewoon naar oma laten gaan. Dat moet wel gebeuren. En de mensen die in de praktijk met kinderen, met gezinnen werken, die zitten wel in die kaders van hun eigen systeem. Van, jongens, dit en dit mag. En dan moet je dus ook het lef hebben als jeugdhulpmedewerker om te zeggen van, ja, maar ik wil dit anders. Ja. En daar is ruimte voor, hoor, binnen de gemeente. Maar je bent natuurlijk veel sneller klaar als je gewoon zegt, nee, het kan niet. En dan kom je weer eigenlijk terug waar we begonnen. Ja. Zet dat kind centraal. Ja. Vraag wat het nodig heeft. En waar is echt wel heeft. Ruimte voor. Maar je moet even doorzetten als de persoon die met dat kind bezig is. Ja. En het kind zelf moet dus helemaal heel erg doorzetten. En een kind neemt zijn omgeving voor lief. Een kind zal ook altijd bij zijn ouders willen blijven, zijn ouders verdedigen enzovoort. Ook als die ouders het misschien niet zo heel goed doen. Uh-huh. En als school bepaalde dingen zegt tegen een kind, dan is dat gewoon zo voor dat kind. Dat komt in dat hoofd van het kind niet zo snel op dat hij ook kan zeggen, ja, maar ik wil het anders. Ja. Het is aan de opvolger om zich door die grindbak heen te gaan worstelen en in ieder geval het einde te behalen. Ja. Dankjewel. En geniet ook van de vrije tijd. Nieuws via de NOS gaat over berichten uit het journaal. In Spanje heeft een tiener meerdere mensen neergestoken op een middelbare school. Vandaar dat we contact zoeken met correspondent Edwin Winkels. Edwin, wat is daar gebeurd? Het was kort na 8 uur, begin van de lessen in Jerez de la Frontera, in het uiterste zuidwesten van Spanje. Dat deze jongen in de derde klas middelbare school, hij is 14 jaar zou die zijn, ineens uit zijn rugzak in de klas eenmaal, uit zijn schoolrugzak haalde hij twee messen tevoorschijn. En begon die op een medeleerling in te steken. Waarbij de andere leerlingen, sommige andere leerlingen uit de klas tussen beiden kwamen. En ook de lerares probeerde te voorkomen dat hij daarmee doorging. Daarbij raakten de meeste mensen gewond. Intussen brak er paniek uit op de school. Werden alle kinderen naar de buitenplaats gebracht om af te wachten gebeurtenissen. Hij schijnt weggelopen te zijn, maar is heel kort daarna al door de gewaarschuwde politie gearresteerd. Hoe gaat het met de slachtoffers? De laatste berichten zijn gunstig. Die lerares biologie, ook de mentor van die jongen, die was in haar oog geraakt met het laatste nieuws van het ziekenhuis is, waar ze geopereerd werd, dat ze alleen een oppervlakkige wond aan haar ooglid heeft en dat het oog zelf niet geraakt is. En dat ook met de andere, er zijn nog twee andere docenten gewond geraakt en twee leerlingen. Maar dat zijn allemaal oppervlakkige steekwonden in de armen of op de rug. En zij konden op school zelf door de medische diensten verzorgd worden. En volgens die diensten is hun situatie uitstekend op dit moment. Maar goed, dat geeft natuurlijk een enorme klap op het moment dat zoiets gebeurt. Zeker als het een tiener, een jongen is. Wat is er bekend over hem? Weet je waarom hij dit heeft gedaan? Nee, weinig. Dus een andere leerling heeft tegenover een krant daar uit Geres verklaart dat hij een beetje bozig naar zijn plaats liep vanochtend. En dat wel, hij is geen moeilijke jongen of zo, geen conflictieve jongen, maar wel, zei hij, dat is een jongen die altijd vooral op zichzelf was. Met niemand anders bemoeide. En ja, er zal onderzocht worden, er gaan ook verhalen van, nou, misschien had hij een bepaalde psychische problemen of wat dan ook, dat zal uitgezocht moeten worden. Hij zit op het moment op het politiebureau vast. Als 14-jarige is hij verantwoordelijk voor zijn daden, kan die berecht worden. En daarna is de afwachting. Intussen staat, ja, voor de school zijn alle ouders samengekomen. Die hopen dat de lessen beëindigd worden. En dat ze gewoon hun kinderen vandaag de rest van de dag mee naar huis kunnen nemen. Ja. Dankjewel, Edwin, voor jouw toelichting tot nu toe. Edwin Winkels. Ik zit te denken, Anne-Martien als kinderrechter. Ik voorstel dat je meteen hiervan denkt, als een jongen van 14 ook weer iets vreselijks doet. Ja, en mogelijk dus psychische problemen had en mogelijk op een wachtlijst stond. Niet onderkend is. En weet je, er wordt ook zoveel over kinderen gepraat en niet met kinderen. En mogelijk als iemand had gezien toen deze jongen een beetje met vol ongenoegen naar zijn plek liep en aan hem had gevraagd van, goh, wat is er met jou aan de hand? Of hoe gaat het? Dan was het misschien wel anders gelopen. Ja, je weet niet of je het kunt voorkomen, maar, nee, maar in het algemeen is wel, zie je dat het te vaak over het systeem praat, over het kind. Het kind heeft dat en dat nodig. We zetten het op die en die wachtlijst. Maar er wordt te weinig met aan het kind gevraagd, wat denk jij dat je nodig hebt? En ook niet met het kind gecommuniceerd, oké, je hebt dit nu verteld, we gaan je op die en die manier helpen. Ja. Dat wordt zou gewoon veel meer moeten. Ja. Nog mee te geven. Ja. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Frans van der Tol is 72 jaar, komt uit Rijssen en vond het leuk om de quiz te spelen. Welkom. Goeiedag. Goeiedag. Ja. Ben je er klaar voor? Helemaal. Ja, ik ben ervaringsdeskundige. Dus, heel vaak heb je meegedaan? Ja, nee, één keer. Oh. Al een wereld van ervaring. Ja. Gisteren werd er best goed gescoord door Remco. 90 punten heeft hij neergezet. Dat is dus fijn om binnen te komen dat lekker, je me toch? Dat nu al vertelt. Ja, ja, maar we gaan gewoon vol vertrouwen beginnen. Oké, kom maar op. Online gokkers moeten beter beschermd worden. Soms dan hebben mensen dat ze wat verliezen en dan gaan ze bijstorten om dat verlies weer terug te winnen. En dan kan het echt heel hard gaan. En daarom moeten gokbedrijven aansprakelijk worden gesteld als ze te weinig doen om spelers te beschermen. Nee. Er wordt door veel meer mensen gegokt en de bedragen waarmee ze gokken zijn ook veel hoger. Zij die in de problemen komen krijgen schulden, maar ook depressies. Kom op, bonus game. Hoeveel mensen precies in de financiële problemen raken, dat weten eigenlijk alleen de gokbedrijven. Ik heb 1 euro op nummer 1 en 1 euro op nummer 9 gezet. 2 jaar geleden is het online gokken in Nederland gelegaliseerd om zo gokkers beter te beschermen. Ja, dat pakt er dus anders uit. Online gokbedrijven moeten veel meer doen om gokverslaafden tegen zichzelf te beschermen. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Verslavingen in een rapport dat vandaag verschijnt. Wat is de titel van dat rapport? Nou, ik heb alles ervan gelezen, maar dat dan weer niet. Nee, dat dan weer niet. Gokken met gezondheid heet het. Het rapport wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden of naartoe gestuurd. Uit naam van welke bewindspersoon gebeurt dat? Geen idee eigenlijk ook. Ik heb het eigenlijk... Het zijn niet de dingen die je ervan onthoudt. Het is de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooyen. Vraag 3, weer een fragment. Philips heeft duizenden klachten over zijn apneu- en beademingsapparaten verzwegen. Is niet gemeld aan de FDA en ook niet aan de top. Tegen het FD zegt Philips dat de klachten verkeerd zijn ingeschat of over het hoofd zijn gezien. Onder de klachten zitten ook enkele sterfgevallen die niet werden gerapporteerd. De vraag is hierbij, sinds welk jaar hield het bedrijf binnengekomen meldingen stil? 2015. 2010 heb ik hier staan. Totaal gaat het om meer dan 3700 klachten. Het hoofdkantoor van Philips hoorde pas laat van de meldingen, omdat die vanwege softwareproblemen niet doorkwamen vanuit de fabriek in de Verenigde Staten. In welke stad staat die fabriek? Ergens in Amerika, maar dat weet ik niet. Dallas. Pittsburgh is het. Vraag 5. Een stemfragment. Dus luister naar de stem en vertel mij wie we horen. Ik zag dat hij net over de eerste centrale heen viel. En dan val je hem aan en probeer hem naar de grond te koppen in de hoek. En nou, dan als hij zo binnen... Ik sprak Drommel ook op de bank. Hij zegt, die ballen zijn voor de keeper onhoudbaar als je ze zo binnenkopt. Ja. Enig idee? Berghuis. Dus Luc de Jong. Oké. Van PSV. Voor de vervolgvraag kun je 1 punt verdienen als je een makkelijke vraag kiest. En 2 punten voor een moeilijke vraag. Zullen we maar beginnen met een makkelijke, want het gaat niet zo erg vlotjes, hè? Luc de Jong is sinds gisteren de topscorer in de eerste divisie van deze eeuw. Dat deed hij door gisteren hoe vaak te scoren tegen Go Ahead? 2 keer. Ja, dat is goed. Punt erbij dus. Zo. Zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je moet het zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Komen eens. 4. Onder mijn leiding is de boel ontspoord. Ja, ik weet hem al. Maar hij heeft ook bij het spoor gezeten. Pierre Eringa. Dat is hem inderdaad, ja. Oud-baas van ProRail. Ja. Ik ben gisteren opgestapt als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat was de laatste aanwijzing geweest. Maar die had jij helemaal niet nodig. 4 punten, hè? 5 staat hij op. Zo. Dus we gaan snel van start in die tweede ronde. Kijk hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Welk EU-land is een maand na hevige overstromingen opnieuw getroffen door noodweer? Griekenland. Ja, hackers uit welk land stalen 60.000 mails van een Amerikaans ministerie? Rusland. China. De politie in welke plaats onderzoekt de vondst van 2 ponykadavers en een paardenhoofd? Halsteren. Venlo is het. Welke politicus zegt postuum in een interview dat koningin Beatrix hem na Bonnetjes affaire nooit meer wilde zien? Geen idee, pas. Bram Peper was dat. Hoeveel wolvenwelpjes zijn er afgelopen voorjaar 40. In Nederland geboren? 39, ja. Noord-Korea heeft een gevluchte militair uit welk land weer vrijgelaten? Amerika. Ja, wie scoorde gisteren de 0-4 tegen Ajax? Jiménez. Is goed. Het kabinet wil verbieden dat jongeren onder de 16 als wat voor bezorger gaan werken. Pizzacourier, snelbezorger. Flitsbezorger, ja. Een astronaut en 2 cosmonauten zijn gisteren hoeveel maanden later dan gepland teruggekomen op aarde? 371 dagen. Ik zeg een half jaar. Op verzoek van de BBB wordt een stemming over welke wet volgende week uitgesteld. Spreidingswet. Ja, Nederland werkt met welk land aan een verdrag om drugscriminelen beter te bestrijden? Engeland. Colombia. Was dat nog? Ja. Ja. Dat wist je volgens mij. Ja, wist ik wel, ja. 4 waren er goed, maar 5 kom je op score van 20. Nou. Volgend jaar weer dan, zeg ik. Een troostprijs of niet? Zeker. Oké. Gaan we regelen zo. Oké, dankjewel. Dank jullie wel ook voor jullie komst naar Spraakmakers. Sven, wie is er bij jou? Alexandra van Huffelen. Is Sven op 1, zometeen. En nog het nieuws met Dora Megens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.